दाता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दया जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दया श्री राम चंद्र भगवान की श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की उनके तिरोभाव महामहोत्सव की सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की श्री यमुना महारानी की श्री गिरिराज महाराज की श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की समस्त ब्रजवासीन की श्री रास बिहारी सरकार की श्री जड़खोर गोधाम की श्री सूरश्याम गोधाम की श्री पथमेड़ा गोधाम की श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की सब संतन की जय जय श्री राधे हरिशरणम भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्री जड़खोर गोधाम में कामधेनु गोष्ठ में श्री ठाकुर जी की ब्राह्मणों की संतों की मंगलमयी सन्निधि में हम आप सब मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका के माध्यम से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आज ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्थी है और कल पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की भगवत धाम प्रयाण की मुख्य तिथि है। ओरछा धाम में कनक भवन आश्रम में उत्सव चल रहा है, मलुक पीठ में भी उत्सव हो रहा है। ज्येष्ठ शुक्ल श्रुति पंचमी को ब्रह्मवेला में ठीक 4 बजे सद्गुरु भगवान ने भगवत धाम प्रयाण किया, अतएव उस समय को सार्थक करते हुए उस पावन क्षण में कल सवेरे ठीक 3 बजे से लेकर 4 बजे तक हम लोग संकीर्तन करेंगे और इसके बाद फिर कल वृंदावन भी जाना होगा। हम लोग जिस पद की चर्चा कर रहे थे, उसकी पूरी चर्चा नहीं हो पाई थी। ऐसा समझिए कि केवल एक चरण ही हो पाया था। अब उसी पद को हम पुनः स्मरण करते हुए अपने श्रवणों को, अपनी वाणी को, अपने समय को सार्थक करने का प्रयास भगवत कृपा से कर रहे हैं। बहुत प्यारा पद है, पद संख्या 183। राम प्रीति की रीति आपनी के जनियत हैं, प्रीति की रीति आपनी के जनियत हैं, राम प्रीति की रीति आपनी के जनियत राम प्रीति की रीति आप नीके जनियत नीके जनियत है राम नीके जनियत है नीके जनियत है राम नीके जनियत प्रीति की रीति आप नीके जनियत है प्रीति की रीति आप नीके जनियत है बड़े की बड़ाई छोटे की छोटाई दूर करे बड़े की बड़ाई छोटे की छोटाई दूर करे बड़े की बड़ाई छोटे की छोटाई दूर करे बड़े की बड़ाई छोटे की छोटाई दूर करे ऐसी बिरुदावली बलि बेदमनियत है ऐसी बिरुदावली बलि बेदमनियत है ऐसी बिरुदावली बलि बेदमनियत है ऐसी बिरुदावली बलि बेदमनियत राम प्रीति की रीति आपनी के जनियत है राम प्रीति की रीति आपनी के जनियत Thank you. सिद्ध को कियो श्राद्ध, भीलनी को खायो फल। सिद्ध को कियो श्राद्ध, भीलनी को खायो फल। गिद्ध को कियो श्राद्ध, भीलनी को खायो फल। गिद्ध को कियो श्राद्ध। बली भांति भनियत है सुसाधु सभा, बली भांति भनियत है। गिद्ध को कियो श्राद्ध, भीलनी को खायो फल। गिद्ध को कियो श्राद्ध, भीलनी को खायो फल। सौ साधु सभा भली भांति भनियत है। सौ साधु सभा भली भांति भनियत है। रावरे आदरे लोक विदहु आदरत, रावरे आदरे लोक विदहु आदरियत। रावरे आदरे लोक विदहु आदरियत, रावरे आदरे लोक विदहु आदरियत। जोग ज्ञान होते गुरु गणियत है। जोग ज्ञान होते गुरु गणियत है। जोग ज्ञान होते गुरु गणियत है। जोग ज्ञान होते गुरु गणियत है। राम प्रीति की रीति आप नीके जनियत है। राम प्रीति की रीति आप नीके जनियत है। पालु कठिन कलिहु काल, प्रभु की कृपा कृपालु कठिन कलिहु काल। प्रभु की कृपा कृपालु कठिन कलिहु काल, प्रभु की कृपा कृपालु कठिन कलिहु काल। महिमा समूझी उर अनियत है, महिमा समुझ पुरानियत है, महिमा समुझी पुरानियत है, महिमा समुझी पुरानियत है। तुलसी पराए बस भय रस अनरस, तुलसी पराए बस भय रस अनरस, तुलसी पराए बस भय रस अनरस, तुलसी पराए बस भय रस दीन बंधु द्वारे हथ थनियत है, दीन बंधु द्वारे हथ थनियत है, दीन बंधु द्वारे हथ थनियत है, दीन बंधु द्वारे हथ थनियत है। प्रीति की रीति आपनी के मनियत है, प्रीति की रीति आपनी के जनियत है, राम प्रीति की रीति आपनी जनियत राम, प्रीत की रीति आप निजे जनियत राम, प्रीत की रीति आप निजे जनियत राम, प्रीत की रीति आप निजे जनियत राम, प्रीत प्रीत की रीति आप, प्रीत की रीति आप निके जनयत है। कल हम चर्चा कर चुके हैं, हे श्री राम जी, आप स्वयं साक्षात प्रेम के मूर्तिमंत विग्रह हैं, इसलिए प्रेम करना भी आपको आता है, प्रेम का निभाना भी आपको आता है, क्योंकि आप बहुत प्रेमी हैं, प्रेम स्वरूप हैं। प्रेम करने की रीति बड़ी कठिन है, और प्रेम हो जाए तो उसका निर्वाह करना तो और अधिक कठिन है। सज्जनों की प्रीति जो होती है, हमारे नीतिकारों ने कहा है, वो अपराह्न काल के समान होती है, और दुर्जनों की जो प्रीति होती है वो पूर्वाह्न काल के समान होती है। प्रातः काल जब सूर्य भगवान उदित होते हैं तो हम सूर्य के सन्मुख खड़े हों घटते घटते अंत होता है, यहां बढ़ते बढ़ते अंत होता है। और ऐसा प्रेम वही हो सकता है जो स्वार्थ की गंध से सर्वथा शून्य हो। स्वार्थ की गंध जिसमें होगी वो प्रेम कभी बढ़ेगा नहीं, एक बात। दूसरी बात है, स्वसुख का विचार ही स्वार्थ है। बहुत ऊंची बात है ये, स्वसुख का विचार ही स्वार्थ है। अस्वसुख का विचार जिसमें रहेगा उसका प्रेम भगवान से, संतों से, गुरुजनों से, जहां कहीं वो प्रेम करना चाहता वो प्रेम बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। स्वसुख की वासना का लेश भी न हो, केवल एक ही भाव भीतर से हो कि हम जिससे प्रेम करते हैं उसको हम कैसे सुख पहुंचावें, अपने सुख की तो कोई इच्छा ही ना हो, कोई भावना ही स्वप्न में भी ना हो, हम अपने प्रेमास्पद को कैसे अधिक से अधिक सुखी करें। गोपियों का प्रेम, ब्रजवासियों का प्रेम कम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनमें स्वसुख की भावना की गंध भी न थी। स्वसुख की गंध होती तो ठाकुर जी को मथुरा द्वारिका नहीं जाने देते, पकड़ के रखते। पर अपने सुख की भावना नहीं है। श्री कृष्ण यदि मथुरा लीला, द्वारका लीला करने में प्रसन्न हैं, तो हम विरह में रो करके भी खुश हैं। ब्रज के विरही लोग बिचारे, बिन गोपाल ठगे से ठाणे, अति दुर्बल तनकारे। ब्रज के विरही लोग बिचारे, पर उस विरह में भी सुख है क्योंकि हमारे प्रेमास्पद प्रभु प्रसन्न है ना। क्षण दो क्षण की बात नहीं, त्रुटुर युगायते त्वाम अपश्यताम। भगवान को बिना देखे गोपियों को एक एक निमिष का समय, एक एक क्षण युगायते, ऐसे लगता मानो युगों बीत गए हैं, ऐसा प्रेम है। युगायतम निमेषेण, चक्षुषा प्रावृषायितम। ब्रज के भक्त कवियों ने कहा, गोपियों के कंचुकी पट सूखत नाहीं। उनकी कंचुकी और कंचुकी के पट, जो उनकी चूनरी है, वो कभी सूखती नहीं थी, इतना अश्रुपात होता था। परमानंद स्वामी जी ने कहा, असुवन बहत पनारे, सामान्य बात नहीं। चक्षुषा प्राविशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरह में, सारा जगत सूना दिखाई पड़ता है गोविंद के विरह में। बड़ा कठिन होता है, हुए तो सही कोई प्रेमी, चौदह वर्ष का समय प्रेम मूर्ति भरतलाल जी ने कैसे बिताया होगा, कल्पना कर सकते हैं आप? नंदीग्राम में आज भी कुंड है, वहां कहते भरत जी गुफा के बाहर बैठ करके स्मरण करने लग जाते थे, विश्राम तो गुफा में करते थे। तो राम राम रघुपति जपत श्रवत नयन जल जात, तो इतना अशुभ प्रवाह चलता था तो उससे कुंड बन गया, सरोवर बन गया, आज भी सरोवर है। प्रेमाश्रुओं का सरोवर बन गया। कैसे 14 वर्ष का समय व्यतीत किया होगा। इतने शीघ्र सरयू स्नान कर लेते हैं कि लोग उठ ही नहीं पाते, तब तक तो स्नान करके वे अपनी गुफा में चले जाते हैं। क्यों? जिसके पाप के कारण प्रभु को वनवासी होना पड़ा, उस भरत का मुंह देख लेगा कोई तो उसे पाप लग जाएगा। हम किसी को पाप क्यों चढ़ावें, मेरा मुंह देखने योग्य नहीं है, ऐसी दीनता श्री भरत जी में। एक क्षण सोते नहीं है, रात भर रुदन करते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं। बहुत अच्छा होता कि राम जी से कह देते कि प्रभु चलो अयोध्या, लेकिन नहीं कहा, क्योंकि भरत जी के प्रेम में भी स्वसुख का विचार नहीं है। जे ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जे ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई, शत्रुघ्न कुमार को राम जी की आज्ञा हो गई, लवणासुर का वध करो, मथुरापुरी की स्थापना करो, वहां की प्रजा को सुख पहुंचाओ, 12 साल तक आना नहीं है तुमको। क्या कहा? 12 वर्ष तक आना नहीं अयोध्या जी, शत्रु जी कर सकते थे महाराज, 12 वर्ष के दर्शन का प्रतिबंध आप क्यों लगा रहे हैं? अयोध्या जी आना नहीं, दर्शन नहीं करना, मिलना नहीं हमसे 12 साल तक। अरे भरत जी को तो एक इकहरा वियोग सहन करना पड़ा, हमें दोहरा वियोग। भरत जी का वियोग और आपका वियोग। शत्रुघ्न कुमार ने कहा ये कही बात नहीं कही। क्यों? क्योंकि मेरे आराध्य प्रभु श्री राम यदि इसी में प्रसन्न है कि हम 12 वर्ष वहां रह करके सेवा करें, तो 12 वर्ष नहीं, 12,000 वर्ष की कह दें, सारे जीवन रहने की कह दें, बस हमें अपना आग्रह कहां, हमें अपने सुख की आशा कहां, हमें तो केवल आपके सुख का विचार करना है। और तो और महाराज जी, शत्रुघ्न कुमार बारह वर्ष तक कैसे रहे जानते हैं आप? लवणासुर का वध करके मथुरा की स्थापना करी, शत्रुघ्नस्य मधो पुत्रम लवणम नाम राक्षसम हत्वा मधुबने चक्रे मथुराम नाम वै पुरीम, भागवत जी 9वें स्कंद में मथुरा नाम की पुरी श्री शत्रुघ्न कुमार ने बसाई। अब प्रजा पालन करते हैं तब शत्रुघ्न जी की स्थिति कैसी है, रात की बात तो जाने दो, रात की बात तो कहने के योग्य नहीं, क्या कही जाए। जब वे राज दरबार में बैठते हैं तो बार बार बेहोश होके सिंहासन पर ही लुढ़क जाते हैं, कभी हा भरत कह के मूर्छित होते हैं तो कभी हा रघुनाथ कह के मूर्छित होते हैं। मथुरा के ब्राह्मणों ने, मंत्रियों ने, सेवकों ने, सबने विचार किया कि राजा की तो ये हालत है तो प्रजा के आंसू कौन पूछेगा। अभी तक तो दुष्ट के अत्याचार से दुखी थे, अभी तो खुद ही रो रहे हैं, प्रजा को प्रसन्न कैसे करेंगे। तो महाराज आप चलो, हम राम जी को कहें कि वचन वापस ले लें, चलो आपको राम जी का दर्शन करावें अथवा राम जी को ही यहाँ ले आवें। हम रोएंगे पर जा नहीं सकते वहाँ, क्यों? हमारे प्रभु की प्रसन्नता जैसे। बोले भाई ये तो जिएंगे नहीं, है तो इनका शरीर नहीं रहेगा, तब इनके प्राणों की रक्षा कैसे की जाए। तब मथुरा के ब्राह्मणों ने श्री रामलीला मंडली बनाई और श्री राम जी की लीला का अभिनय किया। तो राम जी की लीला का अभिनय देख देख करके उन्होंने अपने प्राण धारण किए। तब कथामृतम तप्त जीवनम, तब लीलामृतम तप्त जीवनम हो गया है। अयोध्या की रामलीला मंडली प्रसिद्ध नहीं है, चित्रकूट की, जनकपुर की रामलीला मंडली प्रसिद्ध नहीं है। कहाँ की प्रसिद्ध है रामलीला मंडली? हैं? क्यों प्रसिद्ध है भाई? इसके ऊपर विचार तो किया कभी? इसलिए कि मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मणों ने 12 साल शत्रुंज को रामलीला दिखाई, रामलीला सिद्ध हो गई चतुर्वेदियों को। अब इस टीवी वाले युग ने रामलीला का ही सफाया कर दिया, टीवी वाली देख लेते हैं, रामलीला बंद हो गई धीरे धीरे। स्वसुख की गंध जिसमें नहीं होगी वही प्रेम बढ़ेगा, नहीं तो प्रेम बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा। बड़ी ऊंची बात। लक्ष्मण जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज में आग्रह है, राम जी की बात नहीं मानते हैं। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहां तजपद जल जाता। आप वनवासी होंगे तो हम भी वन में चलेंगे। राम जी मनाए नहीं माने, चले वन में। भगवान आप अपना धर्म हमारे सिर पे क्यों थोपना चाहते हो? आपका धर्म है, आप पालन कीजिए। हमारा धर्म तो आप ही हैं। हम आप धर्म छोड़ दिया तो वो कैसे जीवन उसका रहेगा? आप हमारा धर्म है, आपको छोड़कर हम कहाँ रह सकते हैं? और वही लक्ष्मण जी, बहुत ध्यान से सुने बड़ी ऊंची बात, वही लक्ष्मण जी महाराज जब भगवान श्री राम के लीला संवरण के काल में साक्षात मूर्तिमंत काल एक तपस्वी ब्राह्मण का रूप धारण करके आया और उसने राम जी से कहा कि मैं आपसे एकांत में बातचीत करना चाहता हूं। राम जी ने कहा करो। तो महाराज आप कड़ा पहरा लगाइए और कुछ प्रतिज्ञा कीजिए कि हमारी आपकी बातचीत के बीच में व्यवधान न हो। कहा जो आ गया। तो लक्ष्मण जी को तो पहरे पे खड़ा कर दिया और राम जी ने घोषणा कर दी कि हमारे इनके संवाद के बीच में कोई भी व्यक्ति आएगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। आए नहीं कोई मेरे पास। और काल से भगवान श्री राम का संवाद लगभग पूर्ण हो चुका था, बात पूरी हो ही चुकी थी और वैसी सामान्य चर्चा हो रही थी, बात तो पूरी हो गई थी। उसी बीच में महर्षि दुर्वासा जी आ गए, काल के द्वितीय स्वरूप। आप सब जगह तो डेड़ियों पर लोग मना करने वाले, कौन किसकी हिम्मत उनको मने करें। महाराज महाराज पधारो। जब प्रधान ड्योड़ी पर पहुंचे तो वहां लक्ष्मण जी खड़े थे। लक्ष्मण जी ने साष्टांग दंडवत किया दुर्वासा जी को। महाराज पधारी पधारिये नहीं, हमारे पास फुर्सत नहीं, बहुत जरूरी काम, राम जी से मिलना है। भगवान मुझे बताओ। अरे तुम्हें क्या बताएं, समय खराब करते हो हमारा, तुमको क्या बताएं, काम हमारा राम जी से, तुमको क्या बताएं? भगवान वे आवश्यक मंत्रणा कर रहे हैं। अरे हमसे मिलने से ज्यादा कोई भी आवश्यक कार्य हो सकता है क्या? अरे देखो लक्ष्मण कान खोलकर सुन लो, मेरे पास समय नहीं, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तुम्हें और तुम्हारे स्वामी श्री राम को शाप देकर चला जाऊंगा, अयोध्या को शापित करके चला जाऊंगा। लक्ष्मण जी ने विचार किया कि अरे मृत्यु दंड ही तो मुझे मिलेगा, पर मेरे प्रभु तो सुरक्षित रहेंगे, मेरे अयोध्यावासी प्रभु हैं, अतिशय अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुख राशि, अयोध्यावासी हमें अति प्रिय हैं, तो इन अति प्रियों की सुरक्षा करना मेरा धर्म है, क्योंकि ये नष्ट होंगे, इनको शाप लगे, प्रभु दुखी होंगे, इसलिए केवल प्रभु सुख का विचार करके अपने मृत्युदंड की परवाह उन्होंने नहीं की और निवेदन किया। संवाद तो लगभग पूरा हो चुका था, काल अंतर्धान हो गया और राम जी आए और आकर के महर्षि दुर्वासा जी को प्रणाम किया, बोले महाराज मेरे अपराध को क्षमा करें, यत्किंचित आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, आज्ञा कीजिए। बोले आज्ञा तो क्या है, बस यही जरूरी काम है कि हमने 1000 वर्ष का व्रत किया था, उस व्रत का पारण आपके यहाँ खोलना था, भोजन करा दो। क्या कहा? अरे भाई भोजन करा दो तो ये काम भरत जी कर देते, शत्रुघ्न जी कर देते, लक्ष्मण जी, कोई भी कर देता, कोई बात नहीं है। अयोध्या में भोजन कराने की कमी थी, कौशल्या जी के महल में चले जाते, केकई जी के यहाँ चले, कहीं चले जाते, वशिष्ठ जी के यहाँ चले जाते, अरे राम जी के यहीं करना था तो कनक भवन में चले जाते, किशोरी जी के भंडार में कमी थी, सब सेवक लगे थे, व्यवस्था हो जाती, आपके हाथ से भोजन करना है। राम जी प्रसन्न हुए, प्रेम से महर्षि को पवाया, तृप्त होकर आशीर्वाद देके चले गए। इसके बाद राम जी रोने लग गए, वो दुखी हो गए। लक्ष्मण मेरी दाहिनी भुजा है, लक्ष्मण मेरे प्राण हैं, अब मैं बड़े धर्म संकट में हूं, मैं क्या करूं। महल से निकलना ही राम जी ने बंद कर दिया, हाहाकार मच गया, प्रजा दर्शन के बिना व्याकुल हो रही है, अयोध्या में उथल पुथल मच गई। वशिष्ठ जी आए, दिव्य दृष्टि से वशिष्ठ जी ने सब देख लिया, कहा राम भद्र आप मूर्तिमंत धर्म विग्रह हैं, अब भावुकता के आवेश में आकर धर्म को त्यागे नहीं, सत्य को त्यागे नहीं, आपकी प्रतिज्ञा है रामो दुर्नाभिभाषते, आपकी बात झूठी हो जाएगी। राम भद्र अपने प्रिय का परित्याग ही बध है, धर्म और सत्य की रक्षा के लिए लक्ष्मण का परित्याग तुम्हें करना पड़ेगा। राम जी में साहस नहीं है, ऐसे प्राण प्यारे लक्ष्मण को जो काया की छाया बनकर हैं, जिन्होंने अपना तन मन प्राण सब कुछ लुटा दिया श्री राघव की सेवा में, उनको कैसे कहें कि हम तुम्हारा त्याग करते हैं, तुम चले जाओ। प्रभु नीचा सिर करके रो रहे थे, लक्ष्मण जी आए, रोते हुए चरण पकड़ लिए और कहा भगवान आप तीक्ष्ण खड्ग लीजिए और इस अपने अनुज लक्ष्मण का सिर धड़ से अलग कर दीजिए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, मेरा शरीर आपके काम आ गया। मेरा वध कर दीजिए, सिर धड़ से अलग कर दीजिए, लेकिन यह मत कहिए कि मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। लक्ष्मण मैं धर्म पास में बंधा हुआ हूँ, न कुछ करने में समर्थ हूँ न कुछ बोलने में समर्थ हूँ, पर लक्ष्मण मेरे धर्म की रक्षा तुम्हारे हाथ में है। लक्ष्मण मैं धर्म के पास में बंधा हुआ हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ चले जाओ। क्या कहा राम जी ने, अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ चले जाओ। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी बेहोश होके गिर गए, राम जी भी मूर्छित होके गिर गए। पर प्रभु की प्रसन्नता के लिए इस कष्ट को भी सह करके लक्ष्मण जी गए हैं सरयू जी के किनारे, और श्री राघव के वियोग में जीवित नहीं रहे, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। श्री जानकी जी ने भूविवर में प्रवेश किया और श्री किशोरी जी के वियोग को राम जी ने सहन किया। अपने पिता के वियोग को सहन किया, जानकी जी के वियोग को भी सहन किया, लेकिन अपने प्राण प्रिय लक्ष्मण का वियोग प्रभु सहन नहीं कर सके। और लक्ष्मण के लीला संवरण के पश्चात प्रभु ने घोषणा कर दी कि अब हमारा कोई काम शेष धरती का नहीं है, अब तो जहाँ लक्ष्मण पहुंचे वहीं मुझे भी जाना है। और प्रभु ने महाप्रयाण किया, महाप्रस्थान लीला की। दास के निवेदन करने का प्रयोजन केवल इतना ही है कि चाहे ब्रजलीला में देख लो, चाहे श्री रामलीला में देख लो, जहाँ कहीं प्रेमियों की चर्चा आई है वहाँ स्वसुख का विचार नहीं है, केवल एक ही बात का विचार है, अपने प्रेमास्पद को कैसे सुख प्रदान किया जाए, यही प्रेम तत्व का मूल है। थोड़ी देर कीर्तन करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया।

तो निष्काम प्रेम ही प्रेम है, निष्काम प्रेम ही प्रेम है। जो निष्काम नहीं है वह प्रेम नहीं है, उसको प्रेम कहना अनुचित है। और हम आपको क्या कहें, भगवत प्रेम तो भगवत प्रेम ही है, उसकी तो खैर कहना ही क्या है। जिसमें स्वसुख की गंध न हो, केवल और केवल प्रेमास्पद को प्रसन्न करने की भावना हो, ऐसा शुद्ध प्रेम कहीं भी हो जाए, किसी से भी हो जाए, तो भी भगवान राजी हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। एक बहुत हल्के स्तर की बात नहीं, बहुत ऊंचे स्तर की बात है, पर इस पर कभी विचार करेंगे तो समझ में बात आ जाएगी। ये बात हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि भगवान के अतिरिक्त दूसरा और है कौन, इसलिए निष्काम विशुद्ध निष्काम जो प्रीति है वो जहां हो रही है वो भगवान से हो रही है। शरीर संसार के संबंध से जहां प्रेम हो रहा है वो निष्काम नहीं, वो कामना युक्त है। लाल जी का सुख प्रिया जी का सुख है, प्रिया जी का सुख लाल जी का सुख है, और सखियों का सुख क्या है? प्रिया लाल का सुख सखियों का सुख है, उनका ही अपना सुख नहीं है, बस युगल विहार करते रहे, हम देखते रहे, बस यही उनका सुख है, दूसरा कोई उनका सुख नहीं। इसलिए भैया प्रेम करना संसारियों के बस की बात नहीं है। या तो ऐसी निष्काम प्रीति भगवान करते हैं या भगवान के प्राण प्यारे भक्त करते हैं, और किसी में इस प्रकार का निष्काम प्रेम नहीं होता। ऋषि मुनियों में भी नहीं, हाँ सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। मुनियों को भी ले लिया उसमें, लेकिन बहुत ध्यान दें, विशुद्ध प्रेमी अनुरागी संतों को भक्तों को नहीं लिया, उनके लिए कहा हेतु रहित जग जग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी, उनके लिए कहा। देखो आपके प्रति हम उपकार करना चाहते हैं, आपका हित करना चाहते हैं, आपका भला करना चाहते हैं, तो ये इच्छा हमारे भीतर कब पैदा होगी? जब हम दिनेश जी से हृदय से प्रेम करते होंगे तो इच्छा उत्पन्न होगी। हम प्रेम ही नहीं करते होंगे तो हमारे मन में इच्छा कहां से जगेगी? तुम्हारा चाहे बुरा हो चाहे भला, हमें क्या लेने देना? निष्काम प्रेम करने वाले भगवान और भगवान के भक्त हैं, इसलिए इनका प्रेम किसी भी अवस्था में कम नहीं होता। हमारे गुरुदेव का उत्सव चल रहा है, राम प्रीति की रीति आप नीके जनियत। हमारे राम जी तो महाराज जी ही हैं, हमको तो ये पद उनमें ही घटता हुआ दिखाई देता है, है? राम प्रीति की रीति आप नी के जनियत। कितने उदाहरण दें, एक कायस्थ थे श्रीवास्तव, उनका नाम था रामजी लाल श्रीवास्तव। लखनऊ के निवासी थे, पुराने आदमी थे, उर्दू पढ़े हुए थे, उस जमाने के स्नातक थे। अंग्रेजी शासन के स्नातक थे, स्नातक ही नहीं थे, अंग्रेजी शासन में वे तहसीलदार बन गए थे। बाद में उनके पिताजी ने कहा तो तहसीलदारी की नौकरी छोड़ के रेलवे में अधिकारी हो गए। ईमानदार एक नंबर थे। उस महकमे में भ्रष्टाचार उसी समय से है, रेलवे में। इन्होंने थोड़ी कड़ाई की, लोगों ने विरोध करके इनके विरुद्ध शिकायत कर दी और ये पदमुक्त कर दिए गए। सब झूठी बात थी, लेकिन कुल मिला के बात ये हुई कि वो संसार की प्रतिकूलता इस काम में आई कि उन्होंने एक वृंदावन में गोपीनाथ बाजार में, गोपीनाथ घेरा में एक मकान खरीद लिया छोटा सा। तो घर में लोगों ने तिरस्कार किया, तो वो वृंदावन के वो गोपीनाथ घेरा के मकान में आके रह गए। अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, उर्दू पढ़े लिखे थे, हिंदी तो फिर मातृभाषा है, संस्कृतज्ञ नहीं थे। अक्षर इतने सुंदर लिखते थे कि क्या मोती महाराज, बहुत सुंदर अक्षर, बहुत हस्तलिपि बड़ी सुंदर थी उनकी। अब महाराज जी का क्या स्वार्थ था उनसे, भिक्षा मांगते थे, भिक्षा से उधर पूर्ति करते थे, जगह जगह। अब कोई साधु जैसा भेष भी नहीं था, कंगला जैसे रहते थे, तो भीख भी भेष से भीख मिलती है भाई। गृहस्थी भी तो साधु जैसा देखने में लगता है, उसको कुछ देते हैं, और साधु जैसा भेषभूषा ना हो तो उपेक्षा कर देते हैं। तो महाराज जी ने उनको पहचाना और उनको उनको पूछा, महाराज जी के पास आए, किसी ने कह दिया होगा कि बड़े दयालु महात्मा है, महाराज जी के पास आ गए। महाराज जी ने कहा श्रीवास्तव जी, अब आप इधर उधर कहीं भी भटका न करें, आप हमारे पास से ले जाएं। तो महाराज जी बना करके दे देते उनको, वो ले जाते। जब वे पहुंचते, महाराज जी को प्रणाम करते, तो महाराज जी उर्दू में उनसे बात कर, आइए जनाब तशरीफ पेश कीजिए। वो भी लखनवी अंदाज में ऐसे महाराज जी को अभिवादन कर, ऐसे प्रसन्नता से हाथ बातचीत होती थी। महाराज जी कहते श्रीवास्तव जी मेरे मित्र हैं, उनको खर्च भी देते, दीपक जलाना होगा घर में, अमुक उत्सव है, कपड़ा भी देते, खर्च भी देते। क्या स्वार्थ था उनसे, कोई ऑफिस में बिठा के लिखा पढ़ी तो नहीं कराते थे कि तनख्वाह देते हैं, कुछ नहीं। और गर्मी का समय आता तो आते लठिया टेकते हुए और महाराज जी के सामने आके गिर जाते धम्म से, आह कवि कहते हैं इतनी भीषण गर्मी है, हालत खराब हो रखी है, हालात खराब हो रखी है। महाराज जी कहते क्या, अरे जान में जान तो आवे तो बोले। महाराज जी पंखा करने लग जाते तो श्रीवास्तव जी क्या हो, ठंडाई, हाँ ठंडाई पी, तो उसमें थोड़ी बर्फ गिर जाए तो अच्छा लगेगा। बर्फ, बर्फ कौन लाए, लाओ पैसा, हम लाते बर्फ। महाराज जी उसको पैसा देते, 5 पैसा 10 पैसा की बर्फ आ जाती थी, अब तो 5 पैसा 10 पैसा चलता नहीं, इतनी बर्फ आ जाती। बर्फ डाल देते टुकड़ा करके, फिर उनको दूध में और बढ़िया लस्सी बना के पिलाते, 2 गिलास 3 गिलास पी लेते, प्रसन्न हो जाते। ऐसी सर्दी में चाय पिलाते, सुंदर सुंदर छोटी छोटी खिली हुई रोटी घी लगाकर उनके लिए रखते, सबको सूखी रोटी मिलती, उनको घी लगी रोटी मिलती। बढ़िया से बढ़िया मिठाई, बढ़िया से बढ़िया चीज श्रीवास्तव जी के लिए। श्रीवास्तव जी भी कहते थे कि हमारा शरीर पूरा हो जाए तो हमारे घर सूचना न की जाए, क्यों, उनका प्रेम नहीं, हमारा भी प्रेम नहीं, हमारा तो आपसे ही प्रेम है। और थोड़े से अस्वस्थ हुए, अगहन का महीना था, मार्गशीर्ष मास था, आना जाना बंद कर दिया, तो महाराज जी स्वयं भिक्षा लेके उनके यहाँ पहुंचते, अपने हाथ से खुद पैदल चल के जाते, उनको पवा के आते, उनके खंडहर पड़े मकान में सफाई करके आते। महाराज जी खुद, हम लोगों को नहीं, बोले तुम लोग विद्यार्थी हो पढ़ो, तुम्हारे काम में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। प्रेम का निर्वाह। फिर धीरे धीरे उन्होंने अन्न बंद कर दिया, फिर थोड़ा थोड़ा दूध लेने लगे, फिर दूध भी छोड़ दिया, जल लेने लग गए, यमुना जी का थोड़ा सा जल ले लेते, यमुना जी का जल उस समय ठीक था, जल ले लेते। अगहन शुक्ल दशमी आई तो उन्होंने जल भी नहीं लिया, शरीर बिल्कुल स्वस्थ, कमजोरी थी, वृद्ध तो थे। और जब एकादशी आई, जिसको गीता जयंती कहते हैं, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी, महाराज जी गए कुछ लेकर के दूध वगैरह, तो श्रीवास्तव जी तो चले गए ठाकुर जी के। मोहल्ले के लोगों ने रिपोर्ट कर दी कि लावारिस मुर्दा है, और फिर पुलिस ले गई, फिर पोस्टमार्टम हुआ। अब इतने जल्दी किसको करें, फिर महाराज जी वो इसका वारिस कौन है, तो महाराज जी वारिस बने, शरीर लिया। और फिर महाराज जी ने ही अपने हाथ से, एक और महात्मा थे उनके साथ लेकर, उनको यमुना जी के जल में समाधि दी। कथा यही पूरी नहीं है, उन्होंने एक उपन्यास जैसा छोटा सा लिखा था, बुरे फंसे भले बचे यशोदा नंदन। महाराज जी को लिख करके दिखाए तो महाराज जी बोले क्या करना, बोले इसको छपाना है। महाराज जी ने उनकी पुस्तक भी छपा दी, अभी भी कहीं कोई पुरानी प्रति होगी, बुरे फंसे भले बचे यशोदा नंदन, ये उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी श्रीवास्तव जी ने। चलो यहाँ तक बात तो ठीक है। अब इसके बाद महाराज जी ने पता लगाया और उनके घर तक सूचना भेजी, उनका पुत्र आया। महाराज जी बोले तुम केवल उनके जो कुछ 12 बामन वगैरह करना उसमें रहो, क्योंकि वो गृहस्थ थे, बाकी खर्च सब हम करेंगे, महाराज जी ने कहा। और इतना ही नहीं, उनकी एक बेटी थी, उसके ब्याह का न्योता आया लखनऊ से। महाराज जी कभी किसी के ब्याह में जाने का रखते नहीं, लेकिन हमसे बोले कि देखो भाई, अब मित्र तो हमारा मर गया, अब मित्र की बेटी की शादी है, तो उसमें मित्र के कर्तव्य का पालन मुझे करना पड़ेगा। उनको तो ऐसी कार्ड आया था हमारे, जो कोई आग्रह पूर्वक किसी ने बुलाया थोड़ी, पर कपड़ा बर्तन मिठाई फल ड्राई फ्रूट सब लेकर के महाराज जी लखनऊ पहुंचे। वहां का पानी भी नहीं, क्योंकि वहां कुछ खाते पीते नहीं थे, और वहां दे करके अपनी मित्रता निभा के चले आए। ऐसा कहीं देखा सुना आपने? भगवान के अतिरिक्त अब उस व्यक्ति से जो भिक्षुक है, कंगाल है, कुछ नहीं है, जिसके पर फूटी कौड़ी नहीं, उससे उनका क्या स्वार्थ था? पर जिसे अंगीकार कर लिया, जिसे अपना लिया, उसके साथ प्रेम का निर्वाह अंतिम क्षण तक किया, समझ में आता है या तो प्रेम करना भगवान को आता है या भगवान के प्राण प्यारे भक्तों को आता है। संसार का जो प्रेम है ना, वो बंधन में बांधने वाला है, और भगवान का प्रेम, संतों का प्रेम, वो भव बंधन से छुड़ाने वाला है। बस इतना अंतर है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, राम प्रीति की रीति आपनी के जनियत है, राम प्रीति की रीति आपनी के जनियत है, प्रीति की रीति आपनी के जनियत है, प्रीति की रीति आपनी के जनियत है। हम इस पद की चर्चा कर चुके हैं, माने जिस पद को हम कहने जा रहे हैं, जानत प्रीति रीति रघुराई। ये विनय पत्रिका का 164वां पद, इसकी चर्चा हम उस समय कर चुके हैं जब इस पद का हम स्मरण कर रहे थे। मानस जी में गोस्वामी जी ने कहा, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम सम जान जथारथ। नीति प्रीति परमार्थ और स्वार्थ, इन सबके रहस्यों को जैसे राम जी जानते हैं वैसा दूसरा कोई नहीं। पंडित विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र हितोपदेश में षड विधम प्रीति लक्षणम कहा। क्या कहा? षड विधम प्रीति लक्षणम, छह प्रकार से प्रेम के लक्षणों को महानुभाव स्वीकार करते हैं। वो कौन कौन है छह चीजें? अपने मित्र की अभिलाषा का विचार करके उसके अभिलषित पदार्थ को, वस्तु को, उसके बिना मांगे उसको दे देना, ये प्रेम का पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है कि मित्र की जो भी वस्तु आपको आवश्यकता है, पूछने की आवश्यकता नहीं, ले लेना, बिना मांगे दे देना और बिना पूछे ले लेना। वहां भी मित्रता नहीं निभती जो खाली लेते लेते रहते, देते नहीं। इसलिए मित्र के लक्षणों में, प्रेम के लक्षणों में राम जी ने ये नहीं कहा कि लेत लेत मन संक न धरेई। क्या कहा? देत लेत मन संक, पहले देत फिर लेत, पहले दो फिर लो। अब बहुत से लोग ऐसे प्रेमी होते हैं, वे कहते हैं कि हम आपके यहाँ जाएंगे तो आप हमको क्या दोगे, क्या पूछते हैं? हम आपके यहाँ जाएंगे तो आप हमको क्या देंगे, और आप हमारे यहाँ आएंगे तो हमको क्या देंगे, हमको क्या लाएंगे? दोनों तरफ से लेने का, लेने ही लेना है, देने का नाम नहीं। चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए, वहां प्रेम नहीं निभेगा। ऐसे मित्र से आंख बचाना स्वाभाविक है। और महाराज जी तीसरी बात है, मित्र से कपट नहीं रखना। अपनी गुप्त से गुप्त बात मित्र को कह देना, चौथी बात मित्र की गुप्त बात भी उससे पूछ लेना। इसलिए नहीं कि गुप्त बात कोई बता दे और उस कहने सुनने लायक ना हो और मित्र प्रचार कर दे सब जगह, इसलिए नहीं। क्योंकि मित्र का लक्षण है कुपथ निवार सुपंथ चलावा गुण प्रगटे अब गुण ही दुरावा। इसलिए कि उसकी गुप्त बात यदि समझ में आती है कि इस बात से तो इसका अनिष्ट हो सकता है, तो उसकी गुप्त बात पूछ करके उसका बुरा न हो जाए उसके लिए उसको सावधान कर देना, उसकी सुरक्षा के लिए उसकी सब बात उससे पूछ लेना। ये चौथा लक्षण है। और पांचवा लक्षण है कि उसके यहाँ बिना बुलाए जाना और वहां जाकर कहना कि भाई बड़ी भूख लगी है, क्या घर में तैयार है, लाओ भाई जल्दी लाओ भूख लग रही है। अरे भाई कुछ बात करना था, अरे बात पीछे हो जाएगी, भूखे मर रहे हैं बात हो जाएगी, लाओ पहले क्या घर में तैयार है। तो कुछ बनवा दें, अरे नहीं नहीं नहीं बनवा दें तो हम तो चले, घर में जो हो वही चीज ले आओ। बोले क्या बतावे, अभी तो चूल्हा नहीं चेता, कल की बासी रोटी रखी है और आपको भी अमुक जगह जाना जरूरी है। बोले कोई बात नहीं, मठा तो घर में है कि नहीं, मठा जानते ना छाछ, मठा तो है, नमक है? बोले हाँ नमक है। जीरा मिर्चा की जरूरत नहीं हो तो अच्छा है, जीरा लाल मिर्चा का पाउडर थोड़ा हो और बासी रोटी। अरे बोले ये तो 56 भोग 36 व्यंजन फैले इसके सामने, मठा में रोटी मीड़ लो, थोड़ा नमक डाल दो और लाल मिर्चा थोड़ा भुरक दो, फिर देखो सीसी करते जाओ और खाते चले जाओ पीते चले जाओ मठा। बचपन में मठा रोटी खाने वाले को लोग चढ़ाते थे, बचपन में सीताराम घटा गोटी दोपहरे मिली मठा रोटी, माने दोपहर सवेरे सवेरे लोग मठा रोटी खाते थे बाल भोग में, ताजा बाल भोग नहीं बासी रोटी छाछ के साथ मीड़ के खा लिया। ऐसे मित्र के यहाँ जाकर अपने ऐश्वर्य को भुला करके सहज उसके घर में जो तैयार हो प्रेम से जीम लेना, खा लेना। और जब आवे तो उससे बहुत ज्यादा औपचारिकता नहीं, जो घर में बनाए जैसे हैं वैसे सामान्य उनको खिला देना, खा भी लेना, और उनके यहाँ जावे तो उनको, उनके यहाँ जाए तो खा लेना, और वो हमारे घर में आवे तो खिला देना। आप लोग कहेंगे तब तो आपने बहुत अच्छी बात कह दी, बहुत ध्यान से सुनो, ठीक से बैठो, ए सो नहीं, तब तो आपने बहुत अच्छी बात कह दी, अब तो दुष्ट से दुष्ट नीच से नीच उनसे हम अपनी मित्रता करेंगे, वो जो गंदी चीज खाते पीते हैं खाएंगे पिएंगे, उनके घर में जाएंगे उनको घर में बुलाएंगे, फिर तो हिंदुओं से दोस्ती नहीं करेंगे, फिर तो मुसलमान से ही दोस्ती करेंगे, मुसलमान के लड़कों से दोस्ती करेंगे, जब उनके यहाँ बकरीद होगी और उनके यहाँ कौन कौन सा होगा इफ्तार पार्टी होगी तब जाएंगे, बढ़िया उनके व्यंजन खाएंगे। इफ्तार कहते कि रफ्तार कहते भगवान जाने क्या कहते हैं। क्योंकि नीच पुरुष में, दुष्ट पुरुष में, हीन पुरुष में मित्र का लक्षण ही घटित होता नहीं है। लिख लो, लिखने योग्य चौपाई है क्या? कुपथ निवार सुपंथ चलावा, कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। एक चौपाई में मित्र की परिभाषा है, कुपथ निवार, कुमार्ग से हटा ले, बचा ले, सुपंथ चलावा। सुपंथ कौन है? महाजनो ये न गतः सा पंथा, हमारे पूर्वाचार्य ऋषि मुनि महात्मा जिस मार्ग पर चल के आए हैं वही पथ सुपथ है, कल्याण का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, भक्ति का मार्ग, प्रेम का मार्ग, उस पर चलावे। गुण प्रगटे, उसकी संगति से दिव्य दिव्य गुण जीवन में आ जाएं, अब गुण ही दुरावा, अब गुण छिप जाएं, समाप्त हो जाएं, अब ये लक्षण संसार में किसी मित्र में घटित होगा नहीं होगा घटित। अब कैसा है, आप जो गा रहे थे वो भी ठीक गा रहे थे, ये आज की बात है। सुपथ निवार कुपंथ चलावा, कलयुगी मित्र, सुपथ निवार कुपंथ चलावा, सुपथ निवार कुपंथ चलावा, अवगुण प्रगटे गुण ही दुरावा, अब गुण प्रगटे गुण ही दुरावा। बीड़ी पीना सिखा दें, सिगरेट पीना सिखा दें, और जाने क्या क्या सब कुछ करना सिखा देते हैं, सारे अवगुण सिखा देते हैं, समय खर्च करके, पैसा खर्च करके सब गुण सिखा देंगे, जुआ सिखा देंगे, सब कुछ सिखा देंगे, चोरी जुआरी व्यभिचार अनाचार अत्याचार खान पान के शुद्धि साहब सीधे नरक ले जाने का रास्ता। इसलिए भैया या तो श्री ठाकुर जी से मित्रता करो या श्री ठाकुर जी के जनों से मित्रता करो, संसार में कोई मित्रता के योग्य है ही नहीं, लक्षण कहीं घटित नहीं। सत्पुरुषों से मैत्री करो, नीच पुरुषों से मैत्री मत करो। नीच निकृष्ट व्यक्ति के पास तो बैठना अनुचित है, हंस हंसनी आकाश में उड़ते हुए जा रहे थे, हंसनी ने थककर कहा कि इस बट के पेड़ पर थोड़ी देर बैठकर विश्राम कर लेते हैं। हंस ने नीचे चोंच करके देखा, अरे बोले इस पे तो कौए बैठे हैं, अरे अपने कौए से क्या लेना देना, अपने तो हंस हैं। बोले हंस तो हैं पर हंसों को भी हंसों की पंक्ति में बैठना चाहिए, कौओं के बीच में नहीं बैठना चाहिए। अरे इनसे कोई रोटी बेटी का संबंध जोड़ना है, इनसे कोई रिश्तेदारी थोड़ी करनी, थोड़ी देर बैठना ही तो विश्राम कर लेते हैं, घरवाली की बात सबको माननी पड़ती है। उस हंस ने बात मान ली, बोले ठीक है, वो बैठ गया। तो वहां एक सिपाही सो रहा था, सैनिक, अब कौआ दुष्ट होता प्रकृति से, जानबूझकर उसने ऊपर से छेर कर दिया, उस सिपाही के ऐसे छेर किया, बीच किया, उसके आंख नाक मुंह पे सबरा गिरा, उसका मल कौए का, उसको बड़ा क्रोध आया कि ऐसी जगह इसने डोलडाल किया, सबरा मुंह नाक मुंह सब बढ़ा दिया इसने। बहुत नाराज हुआ वो, तो लेटे लेटे बंदूक उसकी लोड थी, उसमें गोली भीतर भरी हुई थी कारतूस, फट से उसने ठाक ठाक कर दिया, ऐसे करके गोली चला दी। गोली चला दी तो हंस को लगी और हंस जो है छटपटा कर नीचे गिर गया, मरने लग गया हंस। तो उसने कहा कि अरे हमने तो कौए में गोली मारी थी, कौआ तो दिखाई नहीं पड़ता, कौआ सब उड़ गए महाराज, कौआ तो दिखाई नहीं पड़ा, ये इतना बड़ा पक्षी उसे पहचानता नहीं था, इतना बड़ा पक्षी, ये कौआ इतना सफेद कैसे हो गया, इतना बड़ा कैसे हो गया, हमने तो कौआ में गोली मारी थी, क्या यहाँ कौए सफेद होते हैं और इतने बड़े बड़े होते हैं। उसने कहा महानुभाव, कौआ कौआ होते हैं, हंस हंस होते हैं, और कौआ जैसे हंस कभी नहीं बन सकते हैं, हंस कौआ कभी नहीं बन सकते, और कौआ हंस कभी नहीं बन सकते, हंस हंस रहेंगे कौआ कौआ रहेंगे, ये कुसंग में बैठने का फल है। थोड़ी देर के लिए बैठ गए, ऐसे ही करेगा दुष्ट आदमी के साथ करोगे उपद्रव वो करेगा, फंसोगे तुम, मार देगा वो, फांसी की सजा हो जाएगी तुमको, वो तो भग जाए तुम फंसो। मूल बात इतनी सी है कि प्रेम करने योग्य केवल भगवान हैं और भगवान के भक्त हैं, उनके अतिरिक्त कोई प्रेम के लायक है ही नहीं। ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीति लक्षणम्। अब राम जी प्रीति की रीति जानते हैं, ये कैसे सिद्ध होगा, तो इसी की बात कह रहे हैं। बड़े की बड़ाई छोटे की छोटाई दूर करे, बड़े की बड़ाई छोटे की छोटाई दूर करे, ऐसी बिरुदावली बली वेद मनियत है, ऐसी बिरुदावली बली वेद मनियत है। राम प्रीति की रीति आपनी के जनियत, राम प्रीति की रीति आप निके जनियत है। बड़े की बड़ाई छोटे की छुटाई दूर करें, संसार में एक से एक बढ़कर बड़े हुए। हिरण्यकश्यपु इतना बड़ा महाराज, तीनों लोग थर थर कांप गए उसके भय के मारे। हिरण्याक्ष इतना बड़ा कि पृथ्वी को ही चटाई की जैसी लपेट करके उसने रसातल में डुबा दिया, पर एक को वाराह रूप धारण करके फाड़ दिया और दूसरे को नृसिंह रूप धारण करके नखों से विदार दिया। रावण कंस दुर्योधनादि कौरव अपने को बहुत बड़ा मानते थे, लेकिन ठाकुर जी ने सबका अहंकार चूर कर दिया, सबको धूल मिट्टी में मिला दिया। बड़े की बड़ाई और छोटे की छोटाई दूर करें, छोटे की छुटाई दूर करें। जो छोटे से छोटे हैं, सन्मुख जीव हैं, वो कैसे ही हैं, अधम जाति के हैं, नीच हैं, अकुलीन हैं, बड़े दीनहीन हैं, ऐसे अधमाधम जीवों को भी स्वीकार करके छोटे की छोटाई दूर करें, उनके छोटेपन को, उनकी तुच्छता को राम जी सदा सर्वदा के लिए मिटा देते हैं। बड़ों को मटिया मेट करके राक्षसों को, उनका अहंकार दूर कर देते हैं, और छोटे से छोटों को हृदय से लगा करके, उनसे प्रेम करके, और उनके उस छोटाई को दूर कर देते हैं। अब देखो निषादराज गुह राम जी के हृदय से लगाने से कितने धन्याति धन्य हो गए कि वशिष्ठ जैसे ऋषि भी उनको हृदय से लगा रहे हैं। वे महात्माओं की सभा में आदरणीय हो गए, प्रशंसनीय हो गए। शबरी जी महाराज क्या कहना, ऋषियों के हृदय में शबरी के प्रति भाव जग गया। बड़े की बड़ाई छोटे की छोटाई दूर करें, शबरी को सब नीच अकुलीन कह करके उसका तिरस्कार करते थे। बहुत ध्यान से सुने, एक अर्थ ये भी, बड़े की बड़ाई छोटे की छोटाई दूर करें, एक अर्थ ये भी है। राम जी दंडकारण्य में गए तो बड़े की बड़ाई, बड़े बड़े ऋषि थे वहां, उनको अपनी साधना का, अपने तप का अहंकार था, उनके साहब के अहंकार को भगवान ने ध्वस्त कर दिया सबरी पर कृपा करके। वो कहते थे सबरी भले ही राम राम करती, इसके यहां तो राम जी कभी नहीं जाए, परब्रह्म परमात्मा है, ब्रह्मण्य देव हैं, हमारे यहां आएंगे, उस नीच पतिता के यहां कहां जाएंगे। अब वो महात्माओं भी जो थे ना ऋषि मुनि, वो भी ऐसे थे, हलाहारी कहते थे कि ये तो एक समय अन्न खाता है, इसके यहाँ राम जी पहले नहीं आए, पीछे आए तो आए, हम फलाहार करके रहते हैं, फलाहारी जी के पास आएंगे। फलाहारी जी के पास दूधाधारी जी रहते थे, वो फल ही नहीं खाते थे, खाली दूध पी लेते थे। अरे बोले न अन्नाहारी के पास आएंगे, न एकाहारी के पास आएंगे, न फलाहारी के पास आएंगे, वो तो पयाहारी के पास आएंगे, दूध पीने वाले के पास आएंगे। दूध पीने वाले के पास एक और ऋषि का आश्रम था, वो केवल पानी पी के रहते थे। बोले ना अन्नाहारी के पास आएंगे, ना एकाहारी के पास आएंगे, ना फलाहारी के पास आएंगे, ना दूधाधारी के पास आएंगे, वो तो केवल आएंगे तो जलाहारी बाबा के आश्रम में आएंगे। जलाहारी बेचारे पानी पीते रह गए, राम जी सबरी क्या चलेगी। जलाहारी जी के बगल में भी एक महात्मा रहते थे, ऋषि थे, वो पवनाहारी थे, पानी भी नहीं पीते थे, केवल हवा पीते थे। किसी के यहाँ राम जी नहीं जाएंगे, पहले पवनाहारी जी के यहाँ आएंगे। एक ऐसे तो सूखा पत्ता चबाते, तो पत्ताहारी के यहाँ आएंगे, उसके यहाँ भी नहीं गए। कोई कहता था हमको 10 लाख वर्ष तपस्या करते करते हो गए, हमारे यहाँ आएंगे। कोई कहता 10 लाख क्या चीज है, हमारे सामने तो कितने युग बीत गए, लाखों युग, हजारों युग बीत गए, हमारे यहाँ आएंगे। किसी के यहाँ नहीं। उन पवनाहारी, जलाहारी, फलाहारी, दूधाधारी, पत्राहारी, उन्हीं के यहाँ जा जाकर राम जी पूछने लगे, शबरी का आश्रम कहाँ है? क्या पूछा? शबरी का आश्रम कहाँ है? अरे हम आपसे पूछते हैं कि राम जी को जब पूछना ही था तो सती जी सीता जी का स्वरूप धारण करके ही तब पूछना चाहिए था, उस समय तो किसी से नहीं पूछा, उस समय तो सती जी को देखते ही कह दिया कि कहा बहोरी कहा वृष केतु, विपिन अकेली फिरे ही के ही हेतु, वहां तो कह दिया, वहां तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। आप सर्वज्ञ परमात्मा होकर नहीं जानते सबरी कहाँ रहती है? वो खाली उनके अहंकार को चूर करने के उनके पास जा जाके, आइए आइए महाराज आइए, ये पवना हरि जी का आश्रम है। बोले कोई बात नहीं, पीछे देखेंगे, आप जानते हो तो बताओ सबरी माई कहाँ रहती है। बड़े नाराज होते, भीतर भीतर जल भुन जाते, हमें पता नहीं, और पूछ लो आगे, नाराज होता तो ऐसे ही बोलता, और पूछ लो किसी से, हमें पता नहीं। कोई कहता हाँ उधर ही कहीं रहती है, चले जाइए। राम जी सबरी जी के यहाँ गए तो लोगों में हल्ला मच गया, ऋषि मुनियों में, कि अरे वो तो सबरी के यहाँ चले गए, क्या कर रहे हैं, देख के आओ, ताका झांकी करके आए। अरे वो तो खा रहे हैं वहां बैठ के, वो खिला रही है, वो खा रहे हैं। अरे समझ में आ, ऐसी लक्षण थे तब तो राजा नहीं बन पाए, घर से निकाल दिया। अच्छे लक्षण होते तो राजा बने बैठे होते, काहे को जंगलों में भटकते। लक्षण ऐसे थे, खराब लक्षण थे, इसलिए तो मजली माने इनको, जाने तो ऐसी खाली खाते पीते होंगे चाहे जिसके यहाँ जाके, इसलिए तो उनको भगा दिया। भगवान की भगवत्ता में संदेह हो गया, कुछ सोचने लगे, लगता है भगवान कैसे भगवान, ये नहीं कोई दूसरे राम जी होंगे वो परब्रह्म राम, ये तो भगवान नहीं समझ में आते, भगवान नहीं है। ऋषियों को भगवान की भगवत्ता में संदेह हो गया, पर उन्होंने कहा भाई एक समस्या तो है ही है, सरोवर का जल अशुद्ध हो गया, जल के लिए जंगल में स्रोतों में भटकना पड़ता है, बहुत सा समय भजन साधन का छूट जाता है, तो जल तो शुद्ध करना है। जल शुद्ध कैसे हो, बोले राम जी ने चरण छुआ दिया तो अहिल्या का उद्धार हो गया, इनसे कहें कि भाई हमारे सरोवर में थोड़ा चरण छुआ दो तो हमारे सरोवर का उद्धार हो जाएगा, बढ़िया पानी हो जाएगा। ऋषि लोग आए, सब पहले तो सोचते थे हमारे यहाँ, जब राम जी गए ही नहीं किसी के यहाँ तो सब मिलजुल के वहीं आ गए। अब सबका झगड़ा खत्म हो गया, फलाहारी अन्नाहारी दूधाधारी सब इकट्ठे होके आए। भगवान ने कहा प्रभु कहिए कैसे पधारे। अरे महाराज अब कोई बात नहीं, हमारे यहाँ आप नहीं आए तो नहीं आए, कोई बात नहीं, हमारा काम कर दीजिए। क्या? हमारे सरोवर का जल बिगड़ गया, उसको शुद्ध कर दीजिए। हम कैसे करें महाराज, हम तो क्षत्रिय हैं, आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण तो सबको शुद्ध कर देते मंत्र से, अब हम क्या शुद्ध करें, हम तो क्षत्रिय हैं। बोले नहीं नहीं आप तो परमात्मा, वेद आपको परमात्मा कहते हैं, आपने अहिल्या का उद्धार किया। बोले नहीं नहीं हमने नहीं किया, वो तो गुरुजी थे साथ में, गुरुजी की कृपा से जो हुआ सो हुआ, काम तो गुरुजी का था, नाम हमारा हो गया, हमारे में कोई विशेषता नहीं है। और राम जी तो राम जी ठहरे, विनोद में बोले कि हमें विशेषता होती तो अयोध्या में क्यों ना रहते, उनके मन की बात बोले, इसलिए तो इधर उधर भटक रहे हैं, क्या करें, अच्छे लक्षण नहीं है हमें, हमारे में कोई विशेषता नहीं है। इस सरोवर का जल आप ब्राह्मणों के छूने से ही शुद्ध होगा, आप लोगों ने अपना चरण छुवाया इसको? अब सब डरने लगे कि चरण छुवाया हो कहीं, शुद्ध न हुआ तो बड़ी बदनामी होगी कि काहे के महात्मा है। लेकिन फिर भी कहा भाई देखो कोई तो, आप इतने तपस्वी हैं, कोई तो छुवाओ चरण। तो फलाहारी जी को कहा कि आप छुआ, फलाहारी जी ने छुआया और खराब हो गया पानी। दूधाधारी जी बोले अब हम छुआते हैं, अब ठीक होगा, और खराब हो गया। जलाहारी से तो और बजबजा गया पानी, और वो जैसे ही महाराज पवनाहारी जी जो सबसे बड़े थे, उन्होंने जैसे छुआ सो तो एकदम खड़ा होना वहां मुझे इतना दुर्गंधित हो गया, सबका अहंकार चूर हो गया। बोले महाराज आखिर तो हम जीव हैं, हमारे में कहाँ शक्ति सामर्थ्य, आप परमात्मा हैं, आप ही छुआ में। राम जी बोले भाई अब आप लोग कह रहे हैं तो हम देख लेते हैं, हमें विश्वास तो अपने ऊपर है नहीं, आप लोग कहते तो देखते हैं। तो राम जी ने जैसे ही अपना चरण छुआया तो जल सो रुधिर भयो नाना क्रमी भर गयो, प्रियादास जी लिखते हैं जल सो रुधिर भयो, अब तक तो जल तो था कम से कम, अब सब खून बन गया, उसके जो छोटे छोटे कीड़े थे वो इतने बड़े बड़े हो गए, बिल बिल बिल बिल करने लगे सब। लोगों ने कहा आप पक्का हो गए ये भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ नहीं, इनके चरण छूने से कुंड का कुछ नहीं हुआ, बिगड़े नहीं, कुछ नहीं हुआ, ये भगवान हो ही नहीं सकते। नहीं तो दूसरे कहने लगे नहीं नहीं होना तो चाहिए, क्योंकि शास्त्र कह रहा है तो शास्त्र में हम लोग श्रद्धा रखते हैं, होना तो चाहिए। ऋषियों ने कहा भगवान हमारा ज्ञान पता नहीं कहाँ विलुप्त हो गया, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप हैं तो निश्चित परमात्मा ही कोई लीला कर रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा, भगवान अपराध क्षमा करें और उपाय बतावें कि इस सरोवर का जल कैसे शुद्ध हो। भगवान ने कहा इसके अशुद्ध होने का कारण पहले बताओ, बताएंगे। महाराज एक दिन की बात है, अमुक ऋषि इसमें स्नान करने जा रहे थे, जाकर के स्नान करके लौट रहे थे, इस सबरी माई को देर हो गई, ये झाड़ू लगा रही थी, इसकी झाड़ू की एक कंकड़ी झाड़ू से उचट कर ऋषि के पैर में लग गई और ऋषि बेचारे बहुत दुखी हो गए, द्वारा स्नान करने जाना पड़ा, उसी से जल अशुद्ध हो गया। मर जल बिगड़ा है उसमें सबरी कारण है, उसके उसका छुआ हुआ कंकड़ छू गया इसलिए जल बिगड़ गया। धन्य भगवान ने कहा नहीं, मेरी प्राण प्यारी भक्ता सबरी की महिमा तुम नहीं जान पाए, इतने बड़ी ऋषि होकर भी शबरी के तिरस्कार का परिणाम है कि सरोवर का जल बिगड़ गया। शबरी की चरण रज का स्पर्श कराओ, सबरी का चरण छुआओ तो देखो कैसे शुद्ध नहीं होते, तत्काल शुद्ध हो जाएगा। शबरी खड़ी थी वहीं सुन रही थी, भग गई जंगल में, घनघोर जंगल महाराज, छिप गई जाकर के, ये ब्राह्मण ये ऋषि मुझे पकड़ेंगे छुएंगे इनको पाप लग जाएगा और मेरा पैर छुआएंगे, हाय हाय मैं कैसे सहन कर पाऊं, भाग गई। ऋषि बोले महाराज वो तो भाग गई, कहाँ खोजें उसको इतने घनघोर जंगल में, आप बताइए उपाय। राम जी ने कहा सबरी की चरण रज ही उसको शुद्ध करने का साधन है, जहाँ सबरी जी खड़ी थी वहां की रज लेकर के डाल दो। ऋषियों ने जैसी रज उठा करके उसके चरण की रज जैसे ही सरोवर में डाली, स्फटिक मणि के समान सरोवर का जल निर्मल हो गया। बढ़िया, वही स्फटिक मणि के समान सरोवर का जल निर्मल हो गया और शबरी तो सहन नहीं कर सकी इस सम्मान को, अब तक मैं छिपी हुई थी, जब तक ठीक से भजन बन रहा था, अब मेरी भक्ति को प्रकट कर दिया राम जी ने, अब तो मेरा भजन करना, अब तो ऋषि हमारी सेवा करेंगे। राम जी के सामने ही योगाग्नि में अपने देह को भस्म कर दिया। जोगियों को भी दुर्लभ गति भगवान ने सबरी को प्रदान की। ऋषि रोने लगे, बोले जब तक सबरी जीवित रही तब तक हम अभाव में जिए, हमने सबरी की महिमा को नहीं पहचाना और जब सबरी चली गई अब हमारे पास रोना ही रोना रह गया, अब हमने सबरी की निंदा की, सबरी का अपमान किया, तिरस्कार किया, वो भक्तापराध का जो पाप हमारे सिर पर चढ़ गया उसका प्रायश्चित कैसे हो। बोले उसका प्रायश्चित यही है कि मैं नारायण हूँ और सबरी मेरी प्राण प्यारी भक्ता है, तुम सबरी नारायण की स्थापना करो तब उस पाप का प्रायश्चित होगा, नहीं तो भक्तापराध के कारण तुम्हारी सारी तपस्या नष्ट हो जाएगी और तुम्हें अधोगति की ओर जाना पड़ेगा। ऋषियों ने सबरी नारायण की स्थापना की, आज भी सबरी नारायण है, ये छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आ जाते हैं, सबरी नारायण पुराना स्थान है। बड़े की बड़ाई छोटे की छोटाई दूर करे, बड़े की बड़ाई छोटे की छोटाई दूर करे। कितनी बढ़िया उदाहरण है, बड़े की बड़ाई, बड़े बड़े थे उनकी बड़ाई, बड़प्पन का अहंकार खो दिया और छोटे की छोटाई दूर करें, बड़े की बड़ाई छोटे की छोटाई दूर करें। ऐसी बिरुदावली बली वेद भनियत है, ऐसी बिरुदावली बली वेद भनियत है। राम प्रीति की रीति आपनी की जनियत है, राम प्रीति की रीति आपनी की जनियत है। एक और अर्थ है, बड़े की बड़ाई छोटे की छोटाई दूर करें। भगवान जीवों से जो प्रेम करते हैं, भक्तों से जो प्रेम करते हुए, तो बहुत छोटे हैं, लेकिन उनसे इतना प्रेम करते हैं कि उनकी छोटाई दूर करें। देखो, प्रेम असमानता में नहीं होता, प्रेम असमानता में नहीं होता, प्रेम समानता में होता है। विद्वान का विद्वान से प्रेम, गुणवान का गुणवान से प्रेम, धनवान का धनवान से प्रेम, ज्ञानवान का ज्ञानवान से प्रेम, संत का संत से प्रेम, सेठ का सेठ से प्रेम, ऑफिसर का ऑफिसर से प्रेम। विषमता में प्रेम नहीं होता है, समानता में प्रेम होता है। और जीव की ईश समान समुद्र की एक लहर, वो जल के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, समुद्र की ही है, समुद्र ही है, पर वो लहर समुद्र की बराबरी तो नहीं कर सकती है? ये तरंग का समुद्र है ये नहीं कहा जाएगा, ये समुद्र की तरंग है यही व्यवहार किया जाएगा। जीव किसी भी अवस्था में ईश्वर की समानता नहीं कर सकता, जीव की समान। अर्जुन क्या कह रहे हैं, न त्वत् समोस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः, गीता जी में, आपकी समता करने वाला कोई नहीं है, आपसे अधिक तो कोई होगा ही कैसे। पर वे श्री ठाकुर जी अपने भक्तों से जब प्रेम करते हैं तो अपने बड़प्पन को दूर रख देते, बड़े की बड़ाई, आप स्वयं बड़े हैं, अपनी बड़ाई को दूर करें, अपनी ईश्वरता को किनारे रखकर संतों से प्रेम करते हैं। नहीं तो किसी को चित्त में न दें भगवान, उनसे बड़ा धनवान कोई नहीं, लक्ष्मीपति हैं, उनसे बड़ा बलवान कोई नहीं, उनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं। सा भारती भगवती तो यदि ये दासी, उनसे अधिक सुंदर कोई नहीं, उनसे अधिक कुलीन, सबसे अधिक तो वही है। किसी को चित्त में न दें भगवान, पर नहीं, वही भगवंत संत प्रीति को विचारी करे, धरे दूर ईशिताहु पांडुन सो करी है, धरे दूर ईशिताहु पांडुन सो करी है। पांडवों से प्रेम करने में भगवान ने अपनी ईश्वरता को किनारे रख दिया। बहुत ध्यान से सुने, भगवान देवराज इंद्र को कहते, मेरी आज्ञा है, जाओ पांडवों के दूत बनकर चले जाओ हस्तिनापुर में। तो देवराज इंद्र अपना सौभाग्य मानते, अरे इंद्र की बात छोड़ दो, शंकर जी ब्रह्मा जी को कह देते कि तुम चले जाओ हमारा दूत बनके। तो सोचते, चलो प्रभु ने हमको कुछ सेवा करने की आज्ञा तो दी। वो भगवान श्री कृष्ण, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडवों के शांति दूत बनकर वहां पहुंच गए। हस्तिनापुर में सबसे सुंदर महल दुशासन का था। देखो, बहुत से लोग शौकीन होते हैं अब बहुत से अवधूत प्रकृति के होते हैं, उनको चाहे जितने अच्छे मकान में ठहरा दो, हाँ थैला पड़ा हुआ, हाँ लोटा लोढ़क रहा, वहाँ थाली गिरी पड़ी है, झाड़ू नहीं लगी, पोंछा नहीं लगा, लंगोटी पड़ी है तो चार चार छह छह दिन की लंगोटी ही पड़ी है, चला ही पड़ा पड़ा सड़ गया, कुछ ऐसे होते हैं फूहड़ हिसाब के, कुछ ऐसे होते हैं कि उनको फूस की झोपड़ी में भी रखो, सब सामान व्यवस्थित होगा, बढ़िया होगा, सुंदर लगेगा, देखने में ठीक ठाक लगेगा, ऐसे होते हैं। अब कुछ बहुत शौकीन होते हैं, बढ़िया से बढ़िया चीज लाला करके अपने घर को सजाते हैं। तो सबसे ज्यादा शौकीन कौरवों में दुशासन था, इसलिए सबसे अधिक सजा धजा सुंदर महल दुशासन का था, ऐसा महाभारत में लिखा है। तो श्री कृष्ण के निवास की व्यवस्था दुशासन के महल में की गई, क्योंकि पूरी हस्तिनापुर में उससे सुंदर कोई दूसरा महल नहीं था। तो बोले द्वारकाधीश हैं, इनको बढ़िया जगह ठहराओ, अच्छा खिलाओ पिलाओ, ये अपने पक्ष में हो जाएंगे तो पांडव शक्तिहीन हो जाएंगे। भगवान बोले नहीं नहीं, हम राजमहल में नहीं रुकेंगे। क्यों? बोले राजमहल में राजा लोग रुकते हैं, हम इस समय राजा नहीं, आप द्वारका दूने में राजा वाजा नहीं है, हम इस समय पांडवों के दूत हैं, दूतों को ठहराने की जो जगह है सरकारी, उस जगह में हमको रुका, दूतावास में उसमें हम रुकेंगे, राजाओं के भवन में हम नहीं रुकते। अब फिर दुशासन के महल में, कहने का भाव ये था, हमारी प्राण प्यारी भक्ता द्रौपदी के पवित्र केश पासों का जिसने स्पर्श किया उसके महल में हम रुकेंगे। दुर्योधन ने कहा कि देखो श्री कृष्ण, तुम हमारे खास रिश्तेदार हो। कैसे? अरे बोले कैसे आप पूछ रहे हो, आपका बेटा सांब, जामवती का पुत्र सांब, और मेरी बेटी लक्ष्मणा, मेरी बेटी का ब्याह आपके बेटे से हुआ, आप बेटा वाले हैं, हम बेटी वाले हैं, हम दोनों संधि हैं, और बेटी वाले के यहाँ बेटा वाले का बाप समझी, वर पक्ष वाला आ जाए तो गरीब से गरीब होगा तो भी कुछ खीर मालपुआ खिलाएगा, बढ़िया चीज बना के खिलाएगा समझी जी को, आप मेरे संबंधी लगते हैं, समझी हैं आप हमारे, आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर पकवान मिष्ठान व्यंजन बनाए गए हैं, आप भोजन करिए चल के। भगवान ने कहा कि हम समधि के रूप में आए नहीं, हम तो पांडवों के दूत बन के आए, हम तो दूत हैं, और तुम्हारे यहाँ का निमंत्रण तो हम स्वीकार कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दो अवस्थाओं में भोजन हो सकता है, न चापद गता वयम, हमारे ऊपर भारी विपत्ति हो, भूखे मर रहे हो, भूख से व्याकुल हो, तो भूखा मनुष्य प्राण बचाने के लिए कहीं भी भोजन कर लेता है, तो न तो हमारे ऊपर कोई विपत्ति है, ना ही हम भूखे मर रहे हैं जो तुम्हारे यहाँ भोजन करने जाएं। दूसरी बात यह है कि तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं है, भाई भूख नहीं भी है, हम भूखे नहीं भी मर रहे हैं, पर आपके भीतर प्रेम ज्यादा है, तो हम आपके पास गए और आपने कहा नहीं महाराज जी कुछ न कुछ तो ले लीजिए, तो हमारे मन में नहीं है कुछ लेने का, हमारा पेट भरा हुआ है, तो भी हम कुछ न कुछ लेंगे, इसलिए कि इन महानुभाव को जिनके हम गए हैं इनको कष्ट न हो जाए, उनके सुख का विचार करके, क्या उनको उनका भाव है, उनके भाव को तो रखना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले तेरे भीतर भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, और मेरे भीतर भूख नहीं है, बोल भोजन कैसे करें। यहाँ तो ठाकुर जी ने कह दिया कि मेरे भीतर भूख नहीं है, और जैसे ही महात्मा विदुर का दर्शन किया, दर्शन करते ही ठाकुर जी को भूख लग आई, भूख लग आई तो विदुर जी के घर पहुंच गए और विदुरानी के छिलका खाए, हैं? दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए, वहां अलोनिया साग भाजी खाने चले गए। भगवान ने अपनी भगवत्ता को कहां लाया? कहीं नहीं लाया, एकदम किनारे कर दिया और पांडवों से प्रेम किया। भगवान सारथी बन गए, पांडवों के दूत बन गए, क्वच किंकरो वहा, सेवक बन गए। परब्रह्म परमात्मा किसी का सारथी बनता है कि किसी का नौकर बनता है कि किसी का दूत बनता है, ये है प्रेम। प्रेम करना केवल श्री ठाकुर जी को आता है या श्री ठाकुर जी के प्राण प्यारे भक्तों को आता है, और संसार में किसी को प्रेम करना नहीं है। कल भी हमने कहा था, स्वार्थ में सने हुए व्यवहार को लोग धोखे से प्रेम कहने लग जाते, किसी का किसी से प्रेम नहीं है। जिसका जिससे जब तक स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तब तक प्रेम का अभिनय है, अभिनय माने नाटक, प्रेम की नकल। और प्रेम है भी तो पाशविक प्रेम है, वो पाशविक प्रेम की दूसरी परिभाषा तो है ही है। पाशविक प्रेम का मतलब होता है पशुओं का समूह खड़ा था, एक पशु दूसरे पशु को चाटने लग गया जीव से, अब वो प्रेम से चटवा रहा है, ऐसे मुंह कर देता है, ऐसे कर देता है, ऐसी पीठ कर देता है, पूछ उठा देता है, अब वो सब जगह चाटते चाटते चाटते चाटते कहां तक चाटे बेचारा, अब चाटना बंद करके वो खड़ा हो गया। अब जिसको चाटा था उसको तो नींद आ गई, सुख मिला उसको नींद आ गई, तो उस पशु ने उसको सिंह से मारना शुरू कर दिया। क्यों मारा सिंह से? इसलिए सिंह से मारा कि हमने तुम्हें चाटा तो तुम अब हमको चाटो, ये संसार का प्रेम। हमने तुम्हें चाटा तो तुम हमको चाटो, तो प्रेम हो गया, ये पार्श्विक प्रेम है। प्रेम सदा सर्वदा एकांगी होता है, एक पक्षी होता है, हम प्रेम करते हैं बस इतनी सी बात। अब वो हमारे प्रेम को कितना अंगीकार करते इसका हमें कोई प्रयोजन नहीं, हम प्रेम करते हैं। हमें सुख नहीं चाहिए, हमें अपनी प्रत्येक क्रिया से अपने प्रेमास्पद को सुखी करना है बस इतनी सी बात। भगवान अपने बड़प्पन को किनारे रख करके प्रेम करते हैं। वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे, धरे दूर ईशिताहु पांडवन सो करी है, ऐसी बिरुदावली बलि वेद मनियत है। ऐसी आपकी बिरुदावली है, ये बिरुदावली गाने वाला कौन है? नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय भगवान वेद आपकी बिरुदावली गा रहे हैं, वेद आपके भाट बनकर के आपका यशोगान कर रहे हैं। जिन ही न सपने हूँ खेद बरनत रघुवर विशद जस, ऐसी बिरुदावली बलि बलिहारी जाता हूँ प्रभु आपकी, आप कैसी बिरुदावली है? कौन कह रहा है? बोले वेद भनियत, वेद कह रहे हैं। हमारी आपसे स्वार्थ सिद्धि है, तो हम आपकी खूब प्रशंसा करेंगे। हम जानते हैं कि आप चरित्रवान नहीं हैं, फिर हम कहेंगे अरे आपके जैसा चरित्रवान तो धरती पर खोजने से मुझको मिलेगा। हम जानते हैं कि आप 99.5% झूठ बोलते हैं, हम कहेंगे अरे सत्यवादी हरिश्चंद्र का दूसरा कोई स्वरूप है तो आप ही। हम जानते हैं कि इतने कायर हैं कि पटाखा की आवाज सुन लें तो कपड़े खराब हो जाएं। हम जानते हैं इतने कायर हैं, पर हमें स्वार्थ सिद्धि करना तो अरे महाराज आप तो इतने बड़े वीर हैं कि अशोक चक्र परम वीर चक्र सब आपको ही दिए जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें कुछ आपसे चाहिए, हमें आपसे स्वार्थ पूर्ति करनी है। पर वेद ऐसे गायक हैं, गुण गायक हैं, विरुदावली गाने वाले हैं, जो झूठी प्रशंसा करने वाले नहीं हैं। इतना गाते हैं, गाते गाते थकते नहीं हैं, और फिर भी कहते हैं कि न इति नेति नेति कह करके गाते हैं कि जितना कहा वो तो बहुत कम है, आपकी महिमा तो इससे अनंत अनंत गुण बड़ी है। बड़े की बड़ाई छोटे की छोटाई दूर करें, बड़े की बड़ाई छोटे की छोटाई दूर करें, ऐसी बिरुदावली बली वेद मनियत है, ऐसी बिरुदावली बली वेद मनियत है। राम प्रीति की रीति आप निके जनियत है, राम प्रीति की रीति आप निके जनियत है। आप बताओ प्रेम का ऐसा निर्वाह आज तक किसी ने किया हो? कोई उदाहरण है? गीध को कियो सराध भीलनी के खाए फल, गीध को कियो सराध भीलनी को खायो फल, गीध को कियो सराध भीलनी को खायो फल, गीध को कियो सराध भीलनी को खायो फल, गीध को कियो सराध भीलनी के खाए फल, गीध को कियो सराध भीलनी के खाए फल। सो साधु सभा भाली भांति गणियत, आसो साधु सभा भली भांति बनियत, राम प्रीति की रीति आपनी के जनियत है, राम प्रीति की रीति आपनी के जनियत। वर्तमान में ऐसी विचित्र स्थिति है कि दो कर्मों के प्रति दो कर्मों के प्रति घोर उदासीनता आ गई है। एक तो अंत्येष्टि कर्म के प्रति और दूसरे श्राद्ध तर्पण सपिंडी कृत्य आदि श्राद्धादि कृत्यों के प्रति, इन दो कृत्यों के प्रति दुर्भाग्य से इस समय समाज में भारी उदासीनता आ गई। और नए नए लोग पैदा हो गए, ऐसे लोग पैदा हो गए वो प्राचीन ऋषियों की बनाई हुई मर्यादाओं की खिल्ली उड़ाते हैं, ऐसे लोग भी पैदा हो गए वो कहते हैं कि अरे माताओं के चार दिन पांच दिन अशुद्धि के रहते, उसमें क्या है, तो शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें काय बात की अशुद्धि, ठाकुर सेवा घर में खूब ठाकुर सेवा करो, मंदिरों में जाओ मंदिर की पूजा करो ठाकुर सेवा करो, और कथावाच का हो तो उसी अवस्था में बैठकर व्यासपीठ पर कथा वाचो। क्या क्योंकि ये तो शरीर का क्योंकि जन्मना या प्राप्यते सा जाति ही जो जन्म से प्राप्त होती उसको जाति कहते हैं। कर्म से व्यक्ति अपने जातिगत धर्म में प्रतिष्ठित होता है किंतु जाति का निर्णय उसके जन्म से होता है। इसलिए महाभारत में लिखा है, युधिष्ठिर ने पूछा जाति के संबंध में, तो भीष्म पितामह ने कहा ब्रह्मण्याम ब्राह्मणा जातो ब्राह्मण संतया, ब्राह्मण के द्वारा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न जो संतान है वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय के द्वारा क्षत्राणी के गर्भ से उत्पन्न संतान क्षत्रिय है, वैश्य के द्वारा वैश्य पत्नी के गर्भ से उत्पन्न संतान वैश्य है, शूद्र के द्वारा शूद्र पत्नी के गर्भ से उत्पन्न संतान शूद्र है। शूद्र कहने से कोई निंदित नहीं हो जाता, वह भी अपने स्वधर्म का पालन करते हुए कल्याण का पूरा अधिकारी है। अब वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण दीक्षा हो गई, ब्राह्मण हो गए भाई, ये सुविधा विश्वामित्र जी के समय होती थी, विचारों को तपस्या ही नहीं करनी पड़ती, सीधे ब्राह्मण हो जाते ब्राह्मण दीक्षा लेके। ये सब मनमानी कल्पनाएं समाप्त करो। व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषियों ने जो वर्णाश्रम का स्वरूप माना उसी को मानो। कल्याण का पूरा अधिकार प्रत्येक जीव का है, प्रत्येक मनुष्य का, सब कल्याण कर सकते हैं, पर सिद्धिम लभते नरा स्वकर्मणा तम व्यज सिद्धिम विन्दन्ति मानवा। अंत्येष्टि, सनातन धर्म के अनुकूल जीवन यज्ञ है। हम क्या कहें आपको, पंच महायज्ञ तो हम लोग करते ही है, करना ही चाहिए, भोजन करना भी यज्ञ है। शास्त्रीय विधि से आप भोजन करें तो भोजन करना यज्ञ हो जाएगा। हम जठराग्नि को आहुति देते हैं, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम ज्ञानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, देते कि नहीं। उपनिषद में लिखा तस्माद् अन्नम् अनग्नं कुर्वन्ति, अन्न को अनग्न करते हैं, ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा कहकर आचमन करते हैं, फिर ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा कहकर अंत में आचमन करते हैं। विधि पूर्वक किया गया भोजन भी यज्ञ है, और सुन लीजिए संतानोत्पत्ति भी यज्ञ है। पितृ ऋण से मुक्ति की कामना से शास्त्रीय विधि से संतान उत्पन्न किसी ने की है तो उसमें स्वयं पुरुष होता है और उस यज्ञ का फल है प्रजोत्पत्ति। चांदोग्य उपनिषद को अपने पढ़ा हुआ देखा हुआ, इसलिए हमें अपने स्वधर्म से उदासी नहीं होना चाहिए। अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार भी यज्ञ है। इष्टि माने यज्ञ होता है, अंत्येष्टि माने यज्ञ होता है। अग्नि के अंत्येष्टि कराने वाले ब्राह्मण नहीं बचे, बहुत कम, प्रायः विलुप्त हो गया संस्कार। और कोरोना ने तो अंत्येष्टि संस्कार को बिल्कुल मटिया मिट्टी कर दिया। सफाई कर्मचारी जा रहे हैं बेचारे, बड़ा भला काम कर रहे हैं वो, पूरा पोशाक पहन के और कोई केमिकल डाला और झक से भक्क से जल गया, खत्म, जाओ मोबाइल पे देख लो, जल गए पिताजी, जल गई माताजी, जल गए बेटा जी, जल गए भाई जी, हो गए। जिनकी सारी संपत्ति पर हम काबिज हुए हैं, हम उनको संपत्ति को भोग रहे हैं, उनके कल्याण के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कितनी भारी कृतज्ञता है। अब पढ़े लिखे लोग कहने लग गए हैं कि ये 10 दिन की सूतक मनाते सब बंद करो, 2-3 दिन में ही सब खत्म करो, मकान दुकान का धंधा देखो अपना, ये सब अशुद्धि शुद्धि कुछ नहीं, ये पंडितों ने बना रखा है बुझाने खाने के लिए, कुछ नहीं है। त्रयोदशा मत करो, मृतक का भोज, मृतक भोज मत कराओ। पुराणों में लिखा है, भगवान व्यास की वाणी है, जीवतो वाक्य करनात् क्षयाहे भूरि भोजनात् गया पिंड प्रदानात् च त्रिभि पुत्रस्य पुत्र था। जब तक माता पिता जीवित हैं उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करें। उनका शरीर पूरा हो जाए तो भूरि भोजनात् उदारता पूर्वक खूब भोजन करावे, ऐसा नहीं कि मकान दुकान बेच के भोजन करा दे, ऐसा नहीं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उदारता पूर्वक उनके मृतक भोज को संपन्न करें। और फिर गया जी में जाकर विधिवत श्राद्ध करें, पिंड करें, गया पिंड प्रदानाच्य, गया जी में पिंडदान करें तो त्रिभी पुत्रस्य पुत्रता, 3 काम करे तो पुत्रता है पुत्र की, नहीं तो पुत्र कहलाने का अधिकार नहीं है शास्त्र के अनुसार। आज अपने जीवित पिता को लोग पानी नहीं पिला रहे हैं, उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं, मरे को श्राद्ध कौन करेगा? श्राद्ध तर्पण की अंत्येष्टि की घोर उपेक्षा हो गई। लेकिन ऐसा कौन है, गीध को कियो श्राद्ध, भीलनी को खायो फल, गीध को कियो श्राद्ध, भीलनी को खायो फल, गीध को कियो श्राद्ध, भीलनी को खायो फल, गीध को कियो श्राद्ध, भीलनी को खायो। कहीं आपने सुना? अरे मनुष्य का श्राद्ध कर्म तो आपने सुना है, पर आमिष भोजी गीध के मरने पर रोना, जटायु की धूर जटान सुझारी, अपने नेत्रों के अर्घ में जल भर भर करके राम जी ने उसका अभिषेक किया है, अंत्येष्टि संस्कार मंत्रोच्चारण पूर्वक किया है, और विधिवत पिंडदान श्राद्ध किया है, और आशीर्वाद दिया और वरदान दिया, गच्छ लोकान अनुत्तमान, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, जिस मेरे दिव्य त्रिपाद विभूति महावैकुंठ साकेत से बढ़कर कोई लोक नहीं है उस लोक में चला जा। अपना स्वरूप गृधराज जटायु को दे दिया, भीलनी को खायो फल, शबरी के प्रेम पूर्ण आतिथ्य को स्वीकार किया। देखो, कोई भी व्यक्ति हीन के नीच के संपर्क में आ जाए, बड़ा व्यक्ति, तो उस व्यक्ति की प्रशंसा नहीं होती, उस व्यक्ति की निंदा होती है। होती निंदा की नहीं होती बताओ? इतना भला आदमी कहां बैठा है? लेकिन हे नाथ, आपकी करुणा धन्य है, आपकी कृपा धन्य है, आपने गृधराज को अपना पिता के समान आदर दिया। केवल वाणी से नहीं कहा कि तुम मेरे पिता हो, मरने पर संस्कार किया, श्राद्ध किया, और भीलनी के आतिथ्य को आपने स्वीकार किया। हे भगवान, आपके बड़प्पन में तो कहीं कोई अंतर नहीं पड़ा, और आपकी महिमा कैसी हो गई? बोले सो साधु सभा भली भांति भनीयत है, आपके इस गुण की चर्चा साधु सभा में भली भांति बहुत अच्छी प्रकार से, सबरी का चरित्र, गृधराज जटायु का चरित्र, उसको विस्तार पूर्वक संत कह करके सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी भक्त वत्सलता, आपकी पतित पावनता, आपकी दीन बंधुता, ये सारे आपके दिव्य सद्गुण इन चरित्रों में प्रकाशित होते हैं। हे भगवान, रावरे आदरे लोक वेद हुआ दरियत, रावरे आदर रावरे आदर लोक वेद हुआ दरियत, रावरे आदर वेद हुआ योग ज्ञान हुते गरु गनियत, योग ज्ञान हुते गरु गनियत, राम प्रीति की आप निके जनियत है, राम प्रीति की आप निके जनियत। रावरे आदरे लोक वेद हुआ दरियत, जाको आदर हरि करें तासु निरादर कौन। मनुष्य अपने अमूल्य जीवन को बर्बाद कर देता है सम्मान पाने के लिए, संसार में मान बढ़ाई लोक की पद प्रतिष्ठा पाने के लिए मनुष्य अपने अमूल्य मानव जन्म को नष्ट कर देता है, थोथी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, संसार में हमारा सम्मान हो, हमारा आदर हो। लेकिन संसार का आदर कैसा है, हम नाम नहीं लेंगे, नाम गाम सब याद है लेकिन हम जान के नहीं ले रहे हैं, कई बार मुंह से निकल भी जाता है लेकिन अब नहीं ले रहे हैं। राजस्थान के ऐतिहासिक जगह में हम गए, एक सज्जन आए, एक महान भाव का चित्रपट लेके आए, बोले महाराज ये फोटो ले जाओ। हमने कहा हम क्या करेंगे, कहते मेरे गुरुजी हैं। उनका आपके गुरुजी हैं तो आप अपने घर में रखो, हमको कैसे दे रहे हो, आपके गुरुजी आप रखिए। बोले हमारी अब इनमें श्रद्धा समाप्त हो गई है। मैं बोला आपकी श्रद्धा समाप्त हो गई तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। बोले आप वृंदावन में रहते हो, अमुक जगह पहुंचा देना, जो भी थे महानुभाव उनके यहाँ पहुंचाना। हमें क्या, हम क्यों पहुंचा, हमें तुमको पहचाना, गुरुजी की फोटो तुम ही पहचाया हो। बोले आप नहीं लेंगे तो हम तो बाहर घर से निकाल के बाहर फेंक देंगे, हम की तुम्हारी जो इच्छा हो तुम करो, हम क्या कर सकते हैं। बात क्या हो गई, एक सामान्य सी बात, इसको कहते हैं संसार का आदर। आपको सिंहासन पर बिठा के पूजेंगे और कब आपको उठा करके घूर पे पटक दें, गटर के कुंड में डाल दें, पता नहीं। इसलिए संसार की मान बढ़ाई की इच्छा स्वप्न में भी न रखनी चाहिए न करना चाहिए। महाराज बड़े बड़े पाठ पूजा जब तक भी पद प्रतिष्ठा मान बढ़ाई की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, लेकिन संसार का आदर धोखा है, धोखा है। हाँ, ऐसा कुछ करो कि भगवान की दृष्टि में हम उनके प्रेम के भाजन बन जाएं। भगवान की दृष्टि में हम उनके प्रेम के भाजन कब बनेंगे? बोले भगवान जिस प्रकार से रीझते हैं वैसा हम करेंगे है? भगवान जैसे रीझते हैं वैसा हम करेंगे तो भगवान की दृष्टि में हम आदर के पात्र बन जाएंगे। सोई सुकृति सुचि सांचो जाहि राम तुम रीझे, गणिका गीध बधिक हरिपुर गए, ले करसी प्रयाग कब सीझे। 247वें पद में गोस्वामी जी ने कहा है विनय पत्रिका के। इसीलिए पहले आप सुन चुके हैं 106 नंबर के पद में, महाराज रामा धर्यो धन्य सोई, आपका आदर जिसे मिल गया, आपका जो आदर पात्र बन गया वो धन्य है। देख लो ठाकुर जी ने कृष्णा अवतार में गिरिराज जी की पूजा कर दी, तो आज तक गिरिराज जी की पूजा हो रही है, दूध की धार चढ़ रही है और परिक्रमा है रही है। कल भी हम गए थे तो महाराज जैसी परिक्रमा लग रही थी जैसे एकादशी की परिक्रमा लग रही, इतनी भीड़ थी परिक्रमा में। जाको आदर हरि करें तासु अनादर कौन, इसलिए हम ऐसा करें जो संतों को प्रिय हो, भगवान को प्रिय हो। देखो संतों की गुरुजनों की दृष्टि में आप आदर के पात्र बन जाएंगे तो भगवान के आदर पात्र हो जाएंगे। संतों के गुरुजनों के आप प्रिय जब बन जाएंगे अपने आचरणों से, अपने लक्षणों से, अपने स्वभाव से, तो ठाकुर जी के दरबार में आपका आदर होने लग जाएगा। और जब ठाकुर जी के दरबार में आपका आदर होने लग जाएगा तो आपका अनादर कोई नहीं कर सकता, सब उनके अनुकूल हो जाते हैं। एक पंडित जी थे बहुत ही सरल, वैसे ही थे जो भगवान की दृष्टि में आदरणीय होते, ऐसे थे। तो एक जंगल में एक भूत का स्थान है, प्रेत का स्थान है, सच्ची बात सुना रहे हैं आपको। उस प्रेत को उस समय लोग नट बाबा कहते थे, नट बाबा। दिन में निकलना मुश्किल था वहां से, धनंजय दास जी, रात में तो कोई निकल नहीं सकता था वहां से, लोगों की कामनाएं भी पूरी होती थी वहां। पूरे जंगल की कोई टहनी नहीं तोड़ सकता नट बाबा के कारण। वो पंडित जी बेचारे सामान्य ब्राह्मण थे, कहीं गए थे यजमानी में, पूजा पत्री करा के आए, शाम हो गई तो अपनी पोटली अपना कुछ सामान लेके चल रहे थे। तो गांव के लोगों ने कहा कि महाराज वो रास्ता जो है ना वो नट बाबा का स्थान है, रात में वहां से कोई जाता नहीं है। अरे बोले भैया हम तो सबका भला चाहते हैं, किसी का बुरा आज तक सपने में सोचा नहीं, नट बाबा से हमारा क्या झगड़ा है, क्या बैर है, हम तो आराम से जा रहे हैं, आप लोग चिंता नहीं। जाने दो पंडित जी को, गए पंडित जी, उनको कुछ नहीं दिखा। अब वहां सीताफल लगे थे, बढ़िया बढ़िया सीताफल, चांदनी रात थी, सीताफल लगे। बड़ी सुंदर खुशबू आ रही थी सीताफलों की। तो बोले पंडित जी मन ही मन बोले, अरे भैया सीताफल तो बहुत अच्छे हैं, पर यहाँ तो नट बाबा के यहाँ तो कोई पत्ती भी नहीं तोड़ सकता। अरे घर में ठाकुर जी को भोग लगता, बालक बच्चे प्रसाद लेते प्रसन्न होते। अरे चलो कोई बात नहीं, फल तो बहुत अच्छे हैं। सोई वहां से आवाज आई, ए पंडित जी आगे नहीं बढ़ो, आप जैसे ब्राह्मणों की सेवा के लिए ये सब कुछ है, क्योंकि आप भगवान के बहुत प्रिय हो, लो बीनो। पेड़ तमाम पेड़ हिलने लग गए, महाराज इतना इकट्ठा हो गया। बोले बस बस हम इतना ले नहीं जा सकते, नहीं नहीं ले जाना पड़ेगा। अब बिचारों ने पोट बांधी चले। तो कितना बड़ा कुत्ता, सामान्य कुत्ता उतना हो, कितना बड़ा कुत्ता पीछे पीछे चलने लग गया। उनको लगा ये क्यों जो कुत्ता पीछे चल रहा है, कुत्ता कहां से आ गया। आवाज आई, कुत्ता नहीं बोला, आवाज आई, डरो मत मैं आपके साथ अपनी सीमा तक छोड़ने चल रहा हूं। वही कुत्ते के रूप में था। पर रात को घर नहीं जाना, अपनी जजमानी में विश्राम कर लेना। वो सामान भी ज्यादा था, वो पास में दूसरा गांव था, वहां पहुंच गए, ठाकुर साहब थे, उनके यहाँ आवाज लगाई तो उन्होंने खोला, आओ आओ महाराज, आओ पंडित जी महाराज, आओ पधारो पधारो, बैठ गए वहां। इतना फल कहां से लाए, फल बोलो नट बाबा ने दिया है। नट बाबा ने, नट बाबा तो देता नहीं किसी को, हमको तो दे दिया। भगवान की दृष्टि में आदरणीय होगा, सबके लिए आदरणीय हो जाएगा। हमारे पूज्य सदगुरु भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज जयपुर के पास में आमेर है, आमेर में सल्या देवी है पहाड़ के ऊपर, उधर एक जंगल भी है, तो जंगल में एक हनुमान जी का स्थान है, उसमें महाराज जी रुके हुए थे। महाराज जी, हरिराम बाबा और चित्रकूट वाले पुजारी श्री रामचंद्र दास जी, तीन मूर्ति वहां रुके थे, और हरिराम बाबा अनुष्ठान कर रहे थे। चार महीने का अनुष्ठान था उनका, बाबा का, और पुजारी जी भी मानस जी के पाठ का अनुष्ठान कर रहे थे। महाराज जी सेवा में थे, महाराज जी तो अनुष्ठान अनुष्ठान नहीं, वो तो सेवा में ही सुख मानते थे। महाराज जी सेवा में थे, बोले आप लोग भजन करो, हम सेवा करेंगे, एक सेवक भी तो चाहिए। तो बाबा का तो स्वभाव था सेवा का विस्तार करना। एक भूरामल जी शर्मा थे जयपुर के, वो बाबा के शिष्य थे, ब्राह्मण देवता थे, तो वो महीना 15 दिन में, 10-15 दिन में आते थे, आकर के एक बार पूछते थे कि यहाँ आटा दाल चावल या साग सब्जी किस चीज की जरूरत है, वो चीज रख देते थे उतने दिन के लिए, फिर बाद में बनाओ खाओ। तो बाबा बोले सवेरे सवेरे महाराज जी का नाम लेके, भट्टमाली जी, महाराज जी बोले हाँ, कहो गुरु महाराज क्या बात है। बोले हमारे हनुमान जी का, ठाकुर जी का इत्र खत्म हो गया, इत्र लाओ। महाराज जी बोले फकड़ों की सेवा है, राजाओं की सेवा नहीं है, मिल गया तो ठीक है, ना मिला तो ठीक है। अच्छा हमको ज्ञान छांटता है, हमारे ठाकुर जी इतने दिन से बढ़िया इत्र लगा रहे हैं, आज इत्र नहीं लगाएंगे, हनुमान जी आज इत्र नहीं लगाएंगे, अरे राम राम तेरी बुद्धि को क्या हो गया, महाराज जी से लड़ने लगे। महाराज जी बोले आप हिसाब से तो खर्च करते नहीं हो, सीसी आ जाती है तो स्नान कराते हो शालिग्राम जी को इत्र से, ऐसे कोई स्नान, अरे हिसाब से खर्च किया करो। महाराज जी बोले कोई बात नहीं, न रहने दो, इत्र नहीं है तो रहने दो, भूरामल जी आएंगे तब बोल देंगे उनको कि बाबा के ठाकुर जी को इत्र की जरूरत है। बाबा तो बाबा ठहरे, बैठकर उन्होंने रोना शुरू किए, बताओ हमारा इत्र नहीं, हम पूजा कैसे करें। बहुत सरल हृदय के थे, रोने लग गए, कहां से पूजा करेंगे, ये भी ऐसा बोलने लग गया, ये भी अपना पाठ लेके पोथी लेके बैठा है, हमारा कोई ध्यान नहीं देता है, हम तो 4 महीना जा नहीं सकते, हमारे ठाकुर जी का इत्र खत्म हो गया, अब बताओ हम क्या करें। तो वहां आज भी वो स्थान है जंगल में, वहां एक बावड़ी जैसी है, वहां से एक व्यक्ति आया, बावड़ी में से निकल के आया, सत्य घटना। ओ महाराज, सफेद वस्त्र पहने हुए, पाग बांधे हुए, सफेद पगड़ी और ऊपर हीरों का मुकुट और हीरों के आभूषण, हीरा मोती के आभूषण, विशाल काय व्यक्ति, बड़ा भद्र पुरुष। ये महाराज जी के सामने की घटना है, महाराज जी और पुजारी जी थे, उस व्यक्ति ने आकर बाबा को साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम करके इतनी बड़ी एक बोतल इत्र की दी, इतनी बड़ी बोतल, बोले ये शुद्ध चंदन का इत्र है, बच्चा तू कहां से लाए। बोले बाबा आप रो रहे थे, मैं यहीं रहता हूं, मैंने सुन लिया तो मैं आपके ठाकुर जी की सेवा के लिए लिया है, तू यहां रहता है, मैंने तो तुझे देखा ही नहीं, यहां कहां रहता है। बोले यहां रहता हूं, जहां जहां धरती में धन होता है ना, वहां यक्षराज कुबेर के सेवकों का पहरा होता, मैं यक्ष हूं, यहां मुझे सेवा सौंपी गई है सुरक्षा की, मैं यहां रहता हूं। तो आपको रोते हुए देख करके कुबेर जी का आदेश आया, बहुत अच्छे महात्मा हैं, तुरंत उनको इत्र पहुंचाओ, ये इस धरती का इत्र नहीं है, वहां का यक्ष लोक का इत्र है, इत्र है, लो महाराज। और कहा है उन्होंने, कि कोई किसी बात की कमी नहीं आने पावे, आपके अनुष्ठान में जो जरूरत हो आप तुरंत कह दिया करो, सब मिल जाएगा। बाबा खुश हो गए, जा बच्चा, खूब आशीर्वाद मेरा, जा बच्चा जा। महाराज जी बोले, अब तुम्हारी अनुष्ठान में विघ्न आ रहा है। क्यों? कि तुमने अब सिद्धियों को यहां दिखाना शुरू कर दिया, यक्षों को बुलाना शुरू कर दिया। बाबा तो बाबा ही ठहरे, कहते वो कहे कि यार खूब खर्च करना, तो खूब हनुमान जी को चोला भी उसी से चढ़ाते, खूब इतर लगाते, बचा हुआ इतर जो है ऐसे ऐसे कर लेते ऐसे कर लेते। और जब कभी गोविंद देव जी गोपीनाथ जी का दर्शन करने जयपुर जाते तो महाराज पूरा रोड गमक जाता ऐसा इतर। तो महाराज जी कहते कि मैंने आंखों से देखा है कि निर्मल हृदय के जो भजन करने वाले संत हैं, मनुष्य की चले क्या, देवी देवता उनकी सेवा करके धन्यता का अनुभव करना चाहते हैं। क्यों? महाराज रामा दर्यो धन्य सोई, राम जी ने जिसका आदर किया वो धन्य है। इसलिए संसार की दृष्टि में आदर मत चाहो, ऐसा कुछ करो कि हरि गुरु संतों की दृष्टि में तुम आदर के पात्र बन जाओ, तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। रावरे आदरे लोक वेद हुआ दरियत, रावरे आदरे लोक वेद हुआ होते गुरु गणियत, योग ज्ञान होते गुरु गणियत, राम प्रीति प्रीति आपनी के जनियत, ओ राम प्रीति प्रीति आपनी के जनियत। आपने निषाद राज को आदर दिया, आपने केवट को आदर दिया, आपने शबरी को आदर दिया, आपने बंदर भालुओं को आदर दिया, आज तक उनका यशोगान हो रहा है, आज तक उनकी पूजा हो रही है। जो गति योग से संभव नहीं है, जो गति ज्ञान से संभव नहीं है, वो आपने शबरी गीत सुसेवकनी इन सबको आपने गति दे दी। बहुत प्यारी बात है। अब एक प्रश्न है कि ये जो महिमा है ना आपकी, सतयुग में रही होगी, त्रेता में रही होगी, द्वापर में भी रही होगी, पर कलयुग तो भयंकर युग है। कलयुग में आपके नाम रूप गुण लीला की ऐसी महिमा कहाँ है? बोले यही बात नहीं सोचना। क्यों? चहूं युग चहूं श्रुति नाम प्रभाऊ, चहूं युग की कृपा किसी को प्राप्त हो जाए, इस कराल कलिकाल में भी कोई संत सद्गुरु की कृपा से भगवत चरण शरणार्थी भगवत चरण शरण ग्रहण कर ले, तो कठिन काल कलयुग में कर्मेति निष्कलंक रही, ये कलयुग के दोष भी उसे व्याप्त नहीं होंगे। प्रभु की कृपा कृपाल कठिन कलयुग काल, महिमा समूजी उर अनियत, महिमा समूजी उर अनियत, चाहे जैसा भयंकर कलिकाल हो, नीच से नीच पावर से पावर मनुष्य आपकी शरण ग्रहण कर ले तो भी उसका कल्याण हो जाता है। नाम काम तरु काल तराला, नाम गाइए काल सुमिरत सुमन सकल जग जाला, सुमिरत समन सकल जग जा, कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग, जोगति होई सुकलि हरि नाम से पावई लोग। आ कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा, गावत नर पावहि भव न ज्ञान, कलयुग योग यज्ञ न ज्ञान, एक आधार राम गुण गाना, एक भजन से विमुख हैं, जो सत्संग से विमुख हैं, उनके लिए कलयुग है। और जो भगवान के आश्रित हैं, नामाश्रयी हैं, धामाश्रयी हैं, सत्संग में जिनका आश्रय है, वो कभी दुखी नहीं है, उनके लिए कलयुग नहीं है। हाँ हाँ हे नाथ, इस कराल कलिकाल में भी आपकी महिमा, आपके नाम की, आपके रूप की, आपके लीला की, आपके धाम की, संत सदगुरु की महिमा का विचार करके हमारे मन में बहुत धैर्य हो रहा है। कोई बात नहीं, हुआ कलयुग तो क्या, हमारे कल्याण में कोई बाधा नहीं है। पर फिर भी बाधा क्यों हो रही है? बोले बाधा तुलसी पर आए बस भय रस अन रस, तुलसी पर आए बस भय रस अन रस, तुलसी पर आए बस भय रस अन रस, बंधु द्वारे हट सनियत, दीन बंधु द्वारे हट सनियत, राम प्रीति की दीजिया, जो परवश हो गया और रस से अनरस हो गया, परवश। परवश का अर्थ है, देखो परतंत्रता बहुत अच्छी चीज है, क्या कहें, पारतंत्र के जैसा सुख नहीं है। बहुत सुख है, निर्भर हो जाओ, सबसे बड़ा सुख है निर्भर हो जाओ। हमारे ब्रज की महानतम विभूति पूज्य पंडित जी महाराज, गिरिराजी वाले पंडित जी महाराज, ऐसे भगवत चिंतन में निरंतर डूबे रहते। अब शरीर तो वृद्ध था तो अस्वस्थता भी होती थी, औषधि भी लेनी पड़ती, तो वैद्य की दवा लेते थे पंडित जी। वैद्य जी आते नाड़ी देखते, पंडित जी कैसा स्वास्थ्य है, रामदास से पूछ लो, क्या कहते मास्टर बाबा सेवा में, रामदास से पूछ लो, भूख लगती है रामदास से पूछ लो, नींद आती है रामदास से पूछ लो। बीमार रामदास हैं कि आप हैं, आप अपने लिए तो बताओ, या देह को भार रामदास पे छोड़ दियो, ये जाने। लोग हमसे कहते हैं, हमारे हित चिंतक, आप थोड़े सावधान होइए, हिसाब किताब सही रखो, अपने पास स्वयं हिसाब से देखो, सब उठाओ धारे करो, सारा व्यवहार खुद देखो अपने आप। सब अव्यवस्थित है, इस अव्यवस्था में भी हमें बड़ा सुख है। क्यों? हमको कभी स्वप्न में भी चिंता नहीं होती किसी चीज की, हमको यही पता नहीं हमको कहाँ जाना है। आप जानो कहाँ जाना है, कोई चिंता नहीं, अपने अपने कोई चिंता नहीं, और अपने चिंता करे तो चिंता का कोई अंत है, कोई अंत नहीं। बुरा करो भला करो, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो, भला करोगे तो अपना करोगे, बुरा करोगे तो अपना बुरा करोगे, हमारा ना भला होगा ना हमारा बुरा होगा, हमारे बुरे भले से क्या प्रयोजन। भगवत भागवत पारतंत्र यदि जीव अनुभव कर ले कि हम सर्वथा भगवान के अधीन हैं और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के अधीन है, हरि गुरु संतों के हम अधीन हैं, हम स्वतंत्र हैं ही नहीं, हम परतंत्र हैं, और जीवन के अंतिम श्वास तक हम परतंत्र ही रहना चाहते हैं, हम कभी स्वतंत्र नहीं होना चाहते। ऐसा विवेक जिस भाग्यशाली जीव को प्राप्त हो जाएगा वो स्वयं रस रूप हो जाएगा, उसका जीवन कभी अनरस नहीं होगा, उसका जीवन भक्ति के रस से, ज्ञान के रस से, प्रेम के रस से लबालब भरा रहे, झरता रहेगा रस। और जहां मन में ये बात आई कि हम तो स्वतंत्र मालिक हैं, हम तो खुद हैं, भगवान कहते देखो खुद हैं तो खुद निपटो, खुद करो, लिख लो बात, लिखने योग्य बात। बाबा श्री ठाकुर दास जी का वचन है, पंडित जी का उद्धरण देखे वो कहते थे, साधक स्वतंत्र नहीं होता, स्वतंत्र साधक नहीं होता। फिर से सुन लो, स्वतंत्र साधक नहीं होता और साधक स्वतंत्र नहीं होता। जो निरंतर भगवत भागवत पारतंत्र का अनुभव करे उसी का नाम साधक है, उसी का नाम सज्जन है, उसी का नाम भक्त है, उसी का नाम साधु है, उसी का नाम महात्मा है। और जो माँ भावे मन ही करो तुम सोई, वो तो जैसिया तुलसी पराए बस। क्या करें महाराज, आपने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इंद्रियों के बस हो गए, विषयों के बस हो गए, संसार के बस हो गए, कलिकाल के बस हो गए, माया मोह के बस हो गए। कर्तृत्वाभिमान के कारण कर्मों के बस में हो गए। पर हे भगवान, अब मुझे पता चल गया, इसलिए मैंने आपकी आशा छोड़कर दूसरी आशा सदा सर्वदा के लिए करना ही छोड़ दिया है। कहत मलूक दास छोड़ दे पराई आस, सब आशा छोड़ दी। तब क्या किया है? बोले सारी आशा छोड़कर तुलसी पर आए बस भय रस अन रस। तुलसी पर आए गाइए भय रस दीन बंधु द्वारे हट कहीं दीन बंधु द्वारे हे दीन बंधु, हमने आपके द्वार पर हट ठान लिया है। मारो, फटकारो, दुत्कारो, ललकारो, कुचल वो पैरों से, तो भी मरेंगे तो आपकी देही पर मरेंगे। यहाँ से अब जाना नहीं है कहीं, ऐसा पक्का निश्चय कर लो। हरि गुरु संतों के दरबार को छोड़ के भैया कहाँ जाओगे? सब जगह आग लगी है। इसलिए तुलसी पर आए बस भय रस अन रस। तुलसी पर आए भय रस अन रस दीन बंधु द्वारे हट तनियत। इसलिए हे दीन बंधु, हमने तुम्हारे द्वार पर हट कर लिया है, प्रतिज्ञा कर प्रण कर लिया, जिद कर लिया, चाहे जैसी परिस्थिति आवे आपके द्वार को छोड़ के नहीं जाना है। संत मलुकदास जी क्या कह रहे हैं? ओ मैं तो मुआ सकल जग देखिया रे जियत न देखा को हारे। मैं तो मुआ सकल जग देखिया रे जियत न देखा को पद में एक कड़ी है बहुत प्रसिद्ध। मरना मरना भाती है जो मर जाने को, मरना मरना संत द्वारे जो मरे बहुरी न मर ना सदगुरु द्वारे यो मरे भोरी न मरना हाँ सदगुरु द्वारे यो मरे भोरी न मरना भगवान बार मर जाओ संत के होके गुरु के होके मर जाओ फिर मरना नहीं पड़ेगा। हो मैं तो मुआ सकल जग देखिया रे मैं तो मुआ सकल जग देखिया रे जियत न दे दीन बंधु द्वारे हथनियत है दीन बंधु द्वारे हथनियत इसलिए हे दीन बंधु आपके द्वार पर पड़ करके हट कर लिया है मरना तो इसी देवी पर मरना है। राम प्रीति की रीति आपोनी के जनियत है राम प्रीति की रीति सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीता राम सीता राम सीता राम राधे श्याम राधे श्याम